1. Twee uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn zeker 4 mensen omgekomen. Een volle passagierstrein botste in de buurt van Pardubice, in het midden van het land, frontaal op een goederentrein. Het gebeurde even voor middernacht. Ook veel mensen raakten gewond, waaronder ook kinderen. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een nachttrein die onderweg was naar Slowakije. De Tsjechische politie meldt dat in de trein zeker 300 passagiers zaten. In Qatar is met leiders van Hamas gesproken over het Israëlische voorstel voor een staakt het vuren. De premier van Qatar en de Egyptische inlichtingendienst zou daarbij betrokken zijn. Een bron met kennis van de onderhandelingen vertelt de Amerikaanse nieuwswebsite Axios dat er nog geen doorbraak is en dat de onderhandelingen doorgaan. De politie heeft in een onderzoek naar een misdrijf e-mails ingenomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. De vordering kwam nadat de Telegraaf justitie om een reactie had gevraagd op die mails. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. Zij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De krant benaderde de vader die terug zou hebben geschreven dat hij haar zou hebben gedood, omdat hij boos op haar was. Gisteren hield de politie 2 mannen aan in de zaak. Het zou gaan om haar broers. Op Roland Garros heeft Alexander Zverev gewonnen van de Australiër Alex de Minaur. De Duitser moet het vrijdag in de halve finales opnemen tegen Casper Ruud. De andere halve finale gaat tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. De finale is komende zaterdag. Het weer, het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 7. De ochtend begint grijs met kans op een buitje. In de middag meer zon, maar ook nog af en toe regen. Bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Wat betekent het woord empathie voor jou? En wordt het tijd voor een nieuwe definitie? Nacht van NTR Wetenschap. Hele goede nacht en welkom bij deze Nacht van NTR Wetenschap van donderdag 6 juni. Als iemand jou vraagt wat iemand met autisme typeert, dan zeg je misschien minder sociale vaardigheden. Maar misschien zeg je ook, die heeft te weinig empathie. En daarbij hanteren we een verkeerd idee van wat empathie is, volgens onze gast van vannacht. En die gast is Caroline Bolle. Zij deed haar PhD in techniekfilosofie aan de TU Delft. En ze pleit voor een nieuwe definitie, de zogeheten empathie 2.0... en vertelt hoe we onze digitale wereld voor iedereen een stuk empathischer kunnen inrichten. Als je naar aanleiding van ons gesprek een vraag hebt voor Caroline, stuur dan een berichtje in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Een hele goede nacht, Caroline. Welkom in de studio. Goeienacht. Leuk dat je hier, mag zijn. Ja, leuk dat je hier bij ons wil zijn deze nacht. Laat ik meteen beginnen met je van harte feliciteren. Want vorige week ben jij gepromoveerd. Dankjewel. En hoe ging die promotie? Hoe was dat? Was het een beetje wat je verwacht had? Het was echt heel erg leuk, heel bijzonder. Je moet dan een uur lang je proefschrift helemaal verdedigen tegenover een commissie. Dat is vrij intens, vragen. Beetje zoals wat wij nu gaan doen. Oké, ja. Gaan gewoon voor de tweede keer even promoveren. Precies. Maar daarna ook goed gevierd. Het is een heel mooie afsluiting van zo'n traject. Ja, leuk. Na 4 jaar heb je er naartoe gewerkt, volgens mij, of niet? Ja, je bent ook cum laude gepromoveerd. Ja. Daar heb ik altijd hele ideeën bij hoe geweldig dat is. Maar wat betekent dat bij een PhD? Dat betekent in theorie, zeg maar, dat je bij de beste 5% proefschriften hoort. Mm-hmm. Ze kijken naar de kwaliteit van het werk zelf, maar ook hoe je aan het werk bent gegaan, hoe zelfstandig, maatschappelijke impact en relevantie. Allerlei factoren kijken ze naar. Dus ik voel me echt heel erg vereerd. In ieder geval dat we hier iemand hebben zitten die goed weet waar hij het over heeft. Als we het over proefschriften hebben zometeen. En ik begrijp dat je ook deze week al meteen met een postdoc begonnen bent. Aan de TU Eindhoven. Ja, dat in plaats klopt. Van de TU Delft. Dus na 4 jaar hard strijden ga je gewoon meteen door. Ja. Ga je ook nog wel een beetje vakantie nemen? Iets later. Okay. In de zomer gewoon. Zit er nog lekker in. Ja, heb je er zin in om ook met je poos ook aan de slag te gaan? Ja, zeker. Ook hele leuke mensen met wie ik samen ga werken. Ja, ook binnen de techniekfilosofie dus. Ja. Nou, waar dat over gaat, gaan we het zo meteen ook uitgebreid nog over hebben. Dus dat komt nog aan bod. Wij gaan het in ieder geval nu ook over empathie hebben vannacht. Want dat staat centraal in jouw promotieonderzoek. En jij wilde de luisteraar ook alvast wat vragen over empathie, toch? Ja. Ja, ik wou beginnen met de vraag wat empathie eigenlijk is voor jou. En als je bij jezelf nadenkt, als je iemand empathisch noemt, waar baseer je dat dan op? Nou, dat is een goede opdracht om in je hoofd alvast te bedenken tijdens ons gesprek. En zometeen na 3 uur, dan kun je ook inbellen hier in de studio. En dan kan je jezelf uitleggen wat empathie voor jou betekent en met ons in gesprek gaan over dat onderwerp. Dus bel dan eventueel naar 0800-1121 of stuur dus een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ja, de opdracht is duidelijk dan. Hè? Caroline, ik wil even jouw vakgebied wat beter begrijpen. Want ik zei het al, je bent gepromoveerd in de techniekfilosofie. Maar wat houdt dat in? Ja, dat is een specifieke tak binnen filosofie. En het is wel heel interdisciplinair gericht. Want je hoort ook al het woord techniek erin. En het is aan de TU Delft waar ik me gepromoveerd ben. Ja, goede combinatie. Filosofie aan de TU Delft ook. Ja, precies. Wij houden ons bezig met vragen over nieuwe technologie. En wat dat betekent voor ons mens zijn, voor onze relatie tot de natuur, ethische vragen die technologie met zich meebrengt. Daar hoor je nu ook in het nieuws heel veel vragen over kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld en wat dat met ons gaat doen. Met dat soort vragen houden wij ons bezig. En dat doe je op een technische universiteit. Ja. Word je dan ook een beetje gek aangekeken daarvan? Nee, die zijn helemaal niet met dezelfde dingen bezig als wat wij doen. Ja, we zijn wel een beetje vreemde eend in de bijt wat dat betreft. We zijn wel best wel grote afdelingen eigenlijk. En het is wel heel leuk om juist echt ingericht te zijn in zo'n technische universiteit. En in de omgeving waar ook echt die innovatie gebeurt. En ook echt samen te kunnen werken met ingenieurs. Ja, is het ook heel belangrijk dat jullie daarin een belangrijk aandeel hebben in wat er daar gebeurt aan onderzoek? Ja, zeker. En andersom ook. Samenwerking is echt van twee kanten. Om samen technologie te maken die de wereld beter maakt. Wat we natuurlijk allemaal liever willen. Ja, want je hebt zelf ook een technisch achtergrond, toch? In natuurwetenschappen. Oh ja. Dat is mijn achtergrond. Want dat heb je in Nijmegen, heb je een bachelor gedaan. Wat voor bachelor deed je daarvoor? Ik deed daar medische biologie en ik combineerde dat met natuurkunde. Dus heel beta. Hoe ben je dan bij de filosofie beland? Ik ben eigenlijk die natuurwetenschappen gaan opzoeken met filosofische vragen in mijn achterhoofd. Dus juist vragen als wat is leven, wat is bewustzijn, hoe is alles gekomen zoals het is. Dus ik had altijd al die filosofische interesse, maar ik ben dat eigenlijk die vragen gaan onderzoeken middels natuurwetenschappen. Oké, een beetje bij de beta begonnen. Voel je meer een beta of een alpha? Allebei, echt allebei. Ja, ik kan het echt inmiddels niet meer zeggen. Ik denk dat ik een paar jaar geleden nog meteen beta had gezegd. Maar nu zou ik het echt niet weten. Waardoor is dat dan veranderd? Door dit promotietraject, denk ik, in filosofie. En een andere manier van naar kennis en vragen aankijken. Mm-hmm. Lopen er bij de techniekfilosofen ook veel mensen rond die niet bij techniek begonnen zijn, bij technologie? Ja, klopt. Het is echt best wel breed wat dat betreft. Ook als discipline. Mensen met een technisch of een natuurwetenschappelijk achtergrond, maar ook mensen die echt vanuit de traditionele filosofie komen en de geschiedenis van de filosofie beter kennen. En daarna met die interesse in technologie. Dus het is een heel divers vakgebied. Heb je dan misschien een voorsprong ook ten opzichte van mensen die niet die technische achtergrond hebben? In een bepaalde zin, maar zij hebben ook dan weer een voorsprong op mij in hun kennis in filosofie. En zo kunnen we elkaar goed aanvullen. Heb jij ook echt dingen geleerd dan die waarvan je denkt, oh, daar had ik helemaal nooit over nagedacht in die tijd als techniekfilosoof? Ja, zeker. Ja, over zoveel verschillende filosofische stromingen. Daar moest ik mezelf nog helemaal in gaan vinden en ontdekken toen ik aan deze PhD begon. Mm-hmm. En ja, je brengt dus filosofie en technologie samen, maar dat doe je ook met het fenomeen autisme. Daar hadden we het net in de inleiding ook al even over. Ja. Waarom heb je dit onderwerp, ja, autisme, waarom heb je je daarin verdiept verder nog? Ja, ik kende vroeger best wel wat mensen met autisme eigenlijk. En toen ik in mijn bachelor, ik specialiseerde me specifiek in neurowetenschappen. In het brein was ik heel geïnteresseerd in. En daar kregen we ook veel vakken over autisme. Mm-hmm. En ik had al best wel vaak het gevoel van, hé, mijn persoonlijke ervaringen met mensen komen niet helemaal overeen met het beeld dat wordt geschept hier in de wetenschap. Mm-hmm. En ja, tijdens mijn master leerde ik wat meer over neurodiversiteitsperspectieven. En ja, dat sloot eigenlijk iets beter aan. Mm-hmm. Daardoor vielen heel wat dingen op hun plek. En ja, toen daarna deze kans voorbij kwam om hierin te promoveren, kwam ineens heel veel interesse samen. Wat zijn dan de reacties van mensen die je kent die dan ook autistisch zijn? Op mijn onderzoek? Ja, of het feit dat je hiermee bezig bent. Heb je het daar met mensen over? Ja, zeker. Dat vind ik heel fijn. Dat vond ik ook heel motiverend om het onderzoek te doen. Ik merk eigenlijk tot nu toe altijd als ik ergens mag spreken over mijn onderzoek, dat ik daarna e-mails krijg of zelfs mensen echt op me afkomen en vertellen dat ze zich veel beter gehoord en begrepen voelen. En dat vind ik echt, voel ik me heel vereerd. Ja, we hadden voor de uitzending ook al even een gesprek over hoe moeten we dit nou aanvliegen. Want er is best wel veel discussie over hoe je autisme bij mensen omschrijft of hoe je daarover praat. Ja. Jij noemt het liever autistische mensen. Ik heb altijd meer over mensen met autisme. Wat is daar, misschien kan je daar uitleggen wat die overwegingen zijn en waarom daar zo'n discussie over is? Ja, zeker. Ja. Zeker tot een paar jaar geleden was het echt heel erg de norm om net te zeggen mensen met autisme, met het idee van benadrukken, je bent op de eerste plaats mens. Maar daar kwam dan ook weer een tegenreactie op van ja, maar waarom vinden we het eigenlijk nodig om dat te benadrukken, dat iemand mens is? En dan lijkt het autisme deel ook meer een soort van aanhangsel. Mm-hmm. Terwijl het ook een heel belangrijk onderdeel kan zijn van je identiteit. Mm-hmm. En ja, dus nu in de wetenschappelijke literatuur gebruik ik en mijn collega's voornamelijk de term autistische mensen. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die toch liever aangesproken worden als iemand met autisme. Dus ik vind het prima als we het een beetje door elkaar heen gebruiken nu. Want ja, dat kan ook heel erg verschillen in persoonlijke ervaring. Je hebt ook nog een andere term, neurodivergentie. Ja. Je hebt ook neurotypische mensen en neurodivergente mensen. Ja. Is dat dan niet een betere uitleg? Of zit daar ook nog weer haken en ogen aan? Misschien even heel kort benoemen wat dat betekent, neurodivergentie. Kan jij beter dan ik, denk ik. Ja, in het algemeen is er een diversiteit aan hoe ons brein kan werken. Hoe we bepaalde stimuli processen bijvoorbeeld. En daarin is een soort van een norm, een groep waarvan we denken, oké, dat is normaal in onze maatschappij, gemiddeld. En dat noemen we neurotypisch. En iedereen die daarvan afwijkt, noemen we neurodivergent. En dat kan inderdaad autisme zijn, maar ook bijvoorbeeld ADHD. Ja. Dus dat is neurodivergent, daar valt autisme onder. Maar ook veel meer nog dan dat. Ja, het is een spectrum, ja. Hè? Dat is ja, eigenlijk hoe het werkt. En ja, je hebt daar heel veel varianten op dat spectrum die wel die heel anders ook tot uiting kunnen komen. Ja. Is er dan precies een specifieke groep mensen die voor jou relevant is geweest voor jouw onderzoek? Ja, ik focus me wel specifiek op autisme. Maar daar heb je ook weer hele veel varianten in, volgens mij. Momenteel wordt het niet meer een variante opgedeeld, zeg maar, in de officiële diagnostiek, mm-hmm, maar als autisme-spectrumstoornis. Maar inderdaad, in het verleden waren er wel weer verschillende subcategorieën. Ja. Waarschijnlijk gaat het ook wel weer veranderen in de toekomst. Ja. Ja. Nou, en jij kijkt dus eigenlijk naar hoe empathie een rol speelt bij in de digitale wereld. En hoe dat dan met autisme te maken heeft. Daar gaan we zo meteen over hebben. Eerst gaan we naar muziek, want je hebt ook muziek meegenomen. Je hebt ook muziek zelf gemaakt. Dat nummer draaien we straks. Maar eerst een nummer van Paramore wat je hebt meegenomen. Let the Flames Begin. Dat is echt jouw lievelingsnummer volgens mij, hè? Ja. Is het nummer dat je het vaakst op hebt staan dan? Ik probeer er expres niet te vaak naar te luisteren, want ik wil niet dat het op een gegeven moment dat ik het zat word, zeg maar. Mm-hmm. ja, maar het is echt mijn favoriete nummer. En ik vind het ook echt wel gelinkt aan aan mijn filosofische werk en insteek. Want het benadrukt heel mooi de kwetsbaarheid van mensen en dat dat iets positiefs is en iets dat ons bindt. En je hebt er zelfs een tatoeage van, begreep ik. Ja, klopt. Ik heb Glorie op mijn enkel staan. En zoals je dadelijk gaat horen, is dat een verwijzing naar het nummer. Mooi. Wil je hem aankondigen? Hier is Let the Flames Begin van Paramore. In de studio is vannacht Caroline Bolle. Ze ronde vorige week haar PhD af in techniekfilosofie aan de TU Delft en komt ons er nu over vertellen. Caroline pleit voor een nieuwe definitie van empathie die meer begrip toont voor mensen met autisme. Heb je nou een vraag voor Caroline over haar onderzoek naar autisme en empathie, of wil je haar feliciteren met het behalen van haar PhD? Bel dan naar 0800-1121 of stuur een appje via de gratis app van NPO Radio 1. Na het nieuws van 3 uur kun je hier live je vraag stellen in de uitzending. Caroline, laten we de inhoud induiken. We hebben een hoop te bespreken. Centraal dus dat concept empathie. En vaak als je begint met je PhD, moet je er eerst achter zien te komen, wat is empathie dan in de wetenschappelijke literatuur? Dat heb jij ook gedaan. En wat kom je dan tegen allemaal als je dat in de literatuur opzoekt? Ja, kijk uit wat je vraagt, want een jungle. Ik heb een beerput opengetrokken. Ja, nogal. Ja, inderdaad, in de allereerste week dat ik begon, was natuurlijk het eerste wat ik me afvroeg, oké, hoe wordt empathie gedefinieerd? En toen kwam ik eigenlijk al meteen achter dat mensen langs elkaar heen praten en iets anders bedoelen en elkaar verkeerd interpreteren. Wetenschappers dan, toch? Wetenschappers, ja. Ook van verschillende disciplines. Want het is natuurlijk een concept dat voor verschillende disciplines interessant is. Inderdaad, voor filosofie, voor neurowetenschappen, psychologie, sociologie. Dus ik ben eigenlijk begonnen met dat systematisch onderzoeken. Dus onderzoek naar empathieonderzoek. Oh? Ja. En daarin vond ik wel 31 verschillende definities van empathie. 31. Jeetje, welke kwam dan het meeste voor? Of is dat een moeilijke vraag om dat nu te stellen? Nee, nou ja, ik kan wel wat trends benoemen. Er werd veel gesproken over of het een emotie is, of dat het iets is dat je, zeg maar, waar je over nadenkt. En of het iets is waar je je best voor moet doen, of juist dat zomaar spontaan gebeurt. En of er bepaalde gedragingen aan ten grondslag liggen. Dus dat je op een bepaalde manier zou moeten reageren op iemand anders emotie, en dat er een essentieel onderdeel van is. Mm-hmm. Dus zo gaat het net wat. Ja, daar zit zeker overlap in. Hè. Mensen weten ook doorgaans, ze hebben wel een idee van wat ermee bedoeld wordt. Maar nou ja, dat zijn wat punten waarop er andere ideeën over bestaan. En toch, ik heb even opgezocht, hè, woordenboek. Empathie. Vermogen zich in anderen in te leven. En dan denk ik, ja, dat is ook het eerste waar ik aan dacht. Ja. Waarom zijn er dan toch 30 verschillende definities voor in de literatuur? Dat is echt een hele goede vraag. Want het is ook onhandig en verwarrend. Maar dat gaat er eigenlijk om wanneer we echt heel specifiek gaan kijken naar, hoe zit dat vermogen? Hoe kunnen we ons eigenlijk in anderen verplaatsen? Kunnen we dat eigenlijk wel? En welke mechanismen gebruiken we om dat te proberen? En daar bestaan dan verschillende theorieën over. Als je echt naar de details kijkt, dan zie je dat er heel veel uiteenlopende verschillen in zijn en hoe er naar gekeken wordt. Ja, en als je het gaat proberen te meten, dan kom je ook ineens voor de vraag te staan, maar wat kun je dan meten en waarin? En daarom is het dus ook zo belangrijk dat er een definitie bepaald wordt, denk ik, aan het begin. Want anders weet je niet waar je onderzoek naar doet. Precies. En veel mensen op straat en dus ook het woordenboek, die zeggen het vermogen om je in te leven in een ander. Dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Is dat dan nu ook waar jij mee aan het werk gaat? Met, of heb jij een andere standaard definitie, een eerste versie van empathie uit die literatuur gedistilleerd? Dit komt in de richting. Zijn eigenlijk twee. Ja, kan ik al toegaan naar de mijne of moeten we dat nog even? Als je dat wil, dan als dat handig is, dan kan het. Misschien voordat we dat doen, om empathie misschien nog even wat duidelijker neer te zetten. En je hebt ook een sinaasappel meegenomen om dit een beetje uit te leggen. Nou, vind ik sinaasappels heel erg lekker, dus geef maar vast. Maar wat heeft deze sinaasappel met empathie te maken? Oké, nu gaan we toch naar mijn. Oké, dan gaan we naar die van jou. Dat is een mooi bruggetje. Empathie 2.0. Want inderdaad, je zei net, empathie is het vermogen om je in een ander in te leven. Hè, dus een ander perspectief aan te nemen. Maar aan de andere kant denken ook vaak mensen bij empathie aan je juist identificeren met een ander. En die gelijkenissen op te zoeken. En wat ik beargumenteer is dat eigenlijk die beide dingen kunnen problematisch zijn. Want wij zijn. We hebben natuurlijk dingen gemeen in onze ervaringen, maar ook verschillen. En als we alleen maar uitgaan van die overeenkomsten, dan zien we niet hoe we anders zijn. En andersom, als we ervan uitgaan dat iemand echt heel anders is, een mysterie die we maar moeten gaan proberen te begrijpen, daar gaan ook problemen bij gepaard. Want we zijn op z'n minst allebei mens. Mm-hmm. Dus wat ik beargumenteer is dat empathie de balans is tussen die twee, fenomenen. Dus tussen je inleven in een ander vanuit jezelf. De vergelijk. Het verschil. De balans tussen jezelf vergelijken met een ander en niet vergelijken met een ander. Ja, de verschillen en de overeenkomsten tussen jullie ervaringen. Het is laat in de nacht. Ik moet moeite doen om het. En wat heeft dat dan met een sinaasappel te maken? Nou. Kijk, ik hou zelf niet zo van sinaasappels. Dat vinden mensen soms heel bijzonder, want het is een heel populair fruit. Ja. Jij houdt er dus wel van, blijkbaar. Dus als ik jou een sinaasappel zie eten, als ik ervan uit zou gaan dat wij dingen heel erg hetzelfde ervaren en vanuit dat en op die manier probeer te identificeren met jouw ervaring, zou ik waarschijnlijk medelijden met je hebben als jij die sinaasappel eet. Ja. Maar en als ik volledig jou zie als een vreemd, ander wezen, dan zou het misschien helemaal niks doen dat jij die sinaasappel eet. Nee. Maar de gepaste reactie in dit geval is dat ik blij voor je ben dat jij die sinaasappel eet. Want ja, we zijn verschillend in wat we vinden van sinaasappels. Maar ik snap wel hoe het is om een fruit te eten dat je lekker vindt. Of überhaupt iets te eten dat je lekker vindt. En dat is dus die empathie. Dat is die balans. Dat je snapt dat een ander het ook lekker kan vinden. En dan ook dus kan begrijpen, het leuk kan vinden voor de ander. Ja, in dit geval, omdat het gaat om het leuk. Als ik die sinaasappel zou eten, zou het raar zijn als je zegt, oh, lekker, wat leuk voor je een sinaasappel eet. Dan ben jij ook niet empathisch, want dan zou je medelijden met me moeten hebben. Ja, ja, ja. En wat heeft dit dan met jouw nieuwe vorm van empathie te maken? Empathie 2.0. Empathie 2.0, ja. Dat is eigenlijk de definitie die ik daarvan heb gemaakt. Oh, zo. Je hebt een... Want er zijn eigenlijk dus die verschillende stromingen die er zijn binnen hoe er wordt nagedacht over empathie en hoe het wordt onderzocht. En dat het zo zien als die balans expliciet, dat is wat ik beargumenteer. Mm-hmm. En ik maak daarbij gebruik van deugdethiek. Mm-hmm. Ik beargumenteer ook dat empathie een deugd is en we het zo moeten zien. En traditioneel gezien wordt een deugd gezien als een balans tussen juist twee slechte eigenschappen. Zoals dat bijvoorbeeld dapperheid is de balans tussen lafheid en roekeloosheid. Dapperheid zit daartussenin. Mm-hmm. En binnen die traditie, zo zie ik ook empathie als een balans tussen wat ik noem proximisme en distantisme. Proximisme, nabijheid, is juist het overschatten van hoe hetzelfde wij zijn. Mm-hmm. En distantisme, juist het overschatten van die afstand. En dat zijn dingen waar je eigenlijk niet wil zitten. Ja, je wil precies in het midden zitten. Ja. Is dit met heel veel, want je hebt het nu over dapperheid ook. Ja. Zijn er heel veel vormen waarin dit een rol speelt? Woorden. Andere deugden? Ja? Ja, in principe deugden die wij... dapperheid is het voorbeeld dat het meeste wordt genoemd zo. Je kan het even goed ook bij zelfvertrouwen zien. Je kan jezelf heel erg onderschatten, heel erg bescheiden zijn. Maar je kan ook arrogant zijn en mm-hmm. jezelf overschatten. Ja, en waarom is het belangrijk om deze nieuwe definitie, nummer 31 dan of 32. Ja. Waarom is het belangrijk om die neer te zetten om vervolgens die brug te slaan naar bijvoorbeeld autisme en ook we gaan het zo nog over hebben, de digitale wereld. Waarom vond je het belangrijk om een nieuwe term daarvoor te bedenken? Of neer te zetten? Nee, goeie. Ja, in dat onderzoek naar empathieonderzoek dat ik heb gedaan, kwam ik erachter dat heel vaak, zeker in hoe empathie gemeten wordt, het eigenlijk wordt gereduceerd tot hele specifieke gedragingen of bepaalde manieren van emoties ervaren en uiten. Mm-hmm. Waarbij er weinig ruimte was voor diversiteit. En onder andere autisme. Er wordt vaak gedacht en onderzoek lijkt dat te ondersteunen dat autistische mensen minder empathisch zijn. Maar heel goed kijkend naar dat onderzoek wordt er ook wel gewerkt naar met een heel specifieke interpretatie van wat empathisch is en wat niet. En heel, heel smalle ideeën van hoe iemand empathie kan ervaren en uiten. Mm-hmm. En in principe wordt daar ook vaak in onderzoek iets heel neutraals mee bedoeld met empathie. Maar in de maatschappij en ook veel wetenschappers, ook weer in andere velden, waaronder filosofie, wordt het als iets positiefs gezien, als iets belangrijks. Ja, je geeft vaak ook een compliment aan iemand. Oh, iemand is empathisch, dat is iets goeds. Precies, en als ik tegen jou zeg, je bent onempathisch, zou je waarschijnlijk een beetje beledigd voelen. Dus mm-hmm. we zien het niet als een neutraal concept. Mm-hmm. En daarmee het idee dat autistische mensen minder empathisch zijn draagt bij aan de stigmatisering van autisme en komt niet overeen met heel veel ervaringen van daadwerkelijk autistische mensen. Ja. Dus daarom vond ik het belangrijk om met een definitie te komen die expliciet als een deugd is. Dus echt meegaat met dat we ook empathie als iets positiefs zien. Mm-hmm. En dat ook consequent zo blijven gebruiken. En waarin er ruimte is voor diversiteit in hoe we dat dan aanpakken, hoe we die balans vinden. Want daar zeg ik niks over in mijn definitie. Het is al lastig genoeg om die balans te vinden. En hoe je dat dan doet en hoe je dat ervaart en uit, dat leg ik daarin niet vast. Dat hou ik heel open en, mm-hmm. en met ruimte voor diversiteit. En dat gebeurt bij andere wetenschappelijke definities wel? Dat Vaak wel. Of dan misschien niet in de definitie. Maar wel in de operationalisatie heet dat ervan. Dus het nodigt dan uit om het wel op zo'n smalle manier te interpreteren. Mm-hmm. In het dan vertalen naar methoden om empathie te meten. Ja, en zijn mensen met autisme of autistische mensen, ja, we hebben het net over gehad hoe we dat dan noemen, zijn die dan hier ook echt bij geholpen? Want ik probeer nog heel goed te bedenken hoe ik dan die empathie 2.0 op neurodiverse mensen kan gebruiken of toepassen. Dat hoef ik niet te doen natuurlijk. Dat is uiteindelijk voor een andere toepassing. Maar hoe valt dat samen? Je zei net dat hoef ik niet te doen. Maar natuurlijk ook als jij neurodivergente mensen tegenkomt, wil je die natuurlijk empathisch benaderen. Ja. En, maar ik gebruik dan niet specifiek een literaire definitie of zo? Nee, dat snap ik. Maar het benadrukt wel hoe zeg maar zo'n brug slaan naar een groter verschil. Bijvoorbeeld in hoe je brein werkt. Dat is dan best een groot verschil. Dat kan best uitdagend zijn om daar dan die balans in te vinden. En dat gaat eigenlijk beide kanten op is dat heel uitdagend. En daar begint nu ook in de wetenschap steeds meer aandacht voor te komen. Voor hoe ook allistische, dus niet autistische mensen, ook moeite vaak hebben met empathisch zijn naar autistische mensen toe. Ja, dus het is niet alleen dat wij zeggen mensen met autisme zijn niet empathisch, maar eigenlijk zijn wij zelf naar die mensen toe ook niet empathisch. Omdat we ook niet invoelen, als het ware, hoe zij zich voelen. Ja, het is heel moeilijk. En doorgaans zijn wij mensen wat beter in empathie tonen tegenover mensen die meer op ons lijken. Ja. En dat is ook wel echt een probleem. Ja, maar terwijl je net zei, het gaat over de balans tussen verschillen en gelijkenissen. Ja, ja. Dat is dus hoe we daar eigenlijk hoe we dat meer gaan leren snappen of zo. Ja, oefenen en ontwikkelen. Ja, en is het dan misschien ook, want ik kan me ergens ook wel ervaren dat empathie meer een emotioneel iets is. Wordt het dan misschien ook heel rationeel op een gegeven moment daardoor? Daar blijf ik theoretisch misschien vrij neutraal over. Want ik wil ook daarin wat ruimte houden voor diversiteit in hoe we dat aanpakken. Sommige mensen vinden dat misschien makkelijker om het iets meer emotioneel te benaderen of iets meer rationeel te benaderen. Dus ja, daar blijf ik graag wat neutraler over. We hebben met onze wetenschapsredactie van de NTR, maken we ook een tv-programma Focus. En daar hebben we een paar maandjes terug ook een tv-aflevering gemaakt over empathie, over de empathiekloof. En daar gaat Petra Grijs, ons presentatrice, op zoek naar een manier om meer empathische samenleving te creëren. Hebben we jouw empathie 2.0 niet in gebruikt, volgens mij. Dus misschien moeten we alweer een tweede aflevering over maken. Maar je hebt de aflevering gezien en er komen veel empathiewetenschappers ook langs. Ja. Herken je ook een paar mensen in de aflevering of niet? Sommige dames kwamen wel bekend voor. Ja, maar gezicht, groot veld natuurlijk. Ja. Maar wat vond je van hoe daar met die wetenschappelijke blik van empathie, hoe daarmee omgegaan wordt? Er werd natuurlijk best wel veel besproken in de aflevering. Wat bijvoorbeeld voorbeeld van de jongere groep die voorbij kwam, vond ik heel mooi hoe zij het uitlichten van elkaar begrijpen en naar elkaars verhalen luisteren en inderdaad die verschillen zo omarmen. Mm-hmm. En de experimenten die daar genoemd werden, daar kijk ik inderdaad net iets anders naar. Ik ben er inderdaad wel voorzichtig mee met dat empathie noemen wat gemeten wordt. Mm-hmm. Ik vergelijk het graag met water. Als ik water wil onderzoeken en ik ga naar de zee en ik pak een emmertje water en ik ga dat water onderzoeken, dan ben ik met zeewater bezig. En daar zit zout in en van alles. Dan ben ik niet puur H2O aan het onderzoeken. Nee. En dat is even goed als we naar het menselijke vermogen tot empathie of van bepaalde mensen gaan kijken. Dan zijn we niet pure empathie aan het meten of bekijken. Nee. Maar juist de mate waarin die persoon of die groep mensen dat heeft ontwikkeld. Dus evengoed ook dingen als een bias. Mm-hmm. En uiteindelijk is het de bedoeling dat er met deze nieuwe term van empathie, dat daar dus ook nieuwe onderzoeken gedaan mee kunnen worden. Wat voor onderzoeken hoop je dat er hieruit voortvloeien? Ja, ik hoop dat er wat kritischer gekeken wordt naar wat empathie genoemd wordt. En dat als we het hebben over net wat andere concepten zoals of vaardigheden, zoals hoe goed je een gezicht kan aflezen, hè, dat je die emotie-expressie kan interpreteren, of andere gedragingen, dat we dan dat ook specifiek zo noemen en niet al die andere dingen ook empathie gaan noemen, mm-hmm. wat voor verwarring zorgt. En ik ben heel geïnteresseerd in onderzoek naar hoe we elkaar kunnen helpen met empathie ontwikkelen. Want het is heel erg lastig. En ook hoe ik het benader vanuit deugdethiek, is het echt een ideaal dat in principe niet te bereiken is. Mm-hmm. Maar dat is juist bemoedigend bedoeld. We doen het allemaal niet perfect, maar we willen wel van elkaar leren en daarin verbeteren. En wat ons daarmee kan helpen, dat is heel goed om te onderzoeken. Mm-hmm. Waar we het nog niet over gehad hebben, is dat jij eigenlijk deze term gebruikt hebt om ook iets te vertellen over hoe we met empathie omgaan in de nieuwe digitale wereld. Ja. Ik stel voor dat we daar zo meteen ook uitgebreid nog induiken over de toepassingen hiervan, van deze nieuwe definitie. Maar eerst gaan we nog naar een nieuw nummer. Misschien wel een heel nieuw nummer. Want dit is van jou zelf. Dit heb jij zelf geschreven. En dit gaat ook, past heel erg bij het onderwerp waar we het over hebben. Het nummer heet Divergent. Maar voordat we het over het nummer zelf hebben, jij maakt dus ook muziek. Ja, klopt. Wat voor muziek maak je? Ik maak alternatieve pop. We hadden het net al heel even over, dus een beetje tegenstrijdig term, maar en we zullen zo horen hoe dat dan klinkt. Ja. Jouw artiestennaam is Caro J. Ja. Nou, Caro komt van Caroline natuurlijk. Ja. Waar staat de J voor? De J is een verwijzing naar mijn opa. Kijk, en hoeveel nummers heb je al gemaakt? Kunnen we je vinden op Spotify bijvoorbeeld? Ja, je kan me vinden op Spotify na het artiestennaam Caro J. Ik heb een album en nog een single erop staan. Leuk. En hoe lang doe je dit al, muziek maken? Ik schrijf al liedjes sinds mijn vierde. Ik kan me haast niet meer herinneren dat ik het ooit niet deed dus. Mm-hmm. Maar sinds 3 of 4 jaar ben ik het ook echt aan het opnemen en uitbrengen. En heb je nog bepaalde doelen? Wil je op festivals staan of vaker op de radio komen met je nummers dan? Nou, ik vind het wel heel erg leuk dat je zoiets gaat draaien. Ja, nou, dat heb je. Jij draait hem eigenlijk vanavond. We gaan het hebben over Divergent of Divergent, zo heet het nummer. Ben je daarbij geïnspireerd door je eigen promotieonderzoek? Ja, zeker. Ja, tijdens het onderzoek, het raakte me soms wel wat ik las. Zeker over het niet begrepen voelen worden vanuit autistische mensen. In het, de onrechtvaardigheid die daar eigenlijk in zit. In dat jouw vorm van empathie niet wordt gezien. Ook door de wetenschap. En niet wordt erkend als empathie. Dus het nummer is eigenlijk geschreven vanuit die frustratie en onrechtvaardigheid. Oké. Okay. En daar gaan we ook wel terug horen in het nummer dus. Ja. Wil je hem weer zelf aankondigen, net als net? Dan ga ik mezelf aankondigen. Nou, dat kan ik best doen. Dit is Divergent van mij, Caro J. Turn off the radio if you want me to hear you. Empty the store if you want me to buy. Don't raise your voice if you don't want me to fear you. Warn me for triggers if you don't want me to cry. I keep on trying to make sense of what you're doing, to conform to your standards, to follow your rules. Would it be too much to ask you to try to see the world according to me? It's such a shame that we don't celebrate, appreciate that there are many ways to be perfectly fine, perfectly fine, perfectly fine. Ooh. I have no intention to be pushed aside. I can see beauty where you see. Dat was Caro J met Divergent. En zij zit hier zelf ook bij ons in de studio. De nacht van NTR Wetenschap. Stijn Goossens. Maar dan onder de naam van Caroline Wolle. Want als PhD'er heeft ze die net afgerond aan de TU Delft. En zij doet onderzoek naar empathie in een digitale wereld en hoe we daarmee meer begrip kunnen tonen voor mensen met autisme. Ze vertelt ons nu hoe dat in die digitale wereld helpt. Heb je een vraag voor Caroline over haar onderzoek naar autisme en empathie? Of wil je haar feliciteren met haar PhD? Vertellen hoe leuk haar nummer was wat we net draaiden? Dat kan allemaal. Bel daarvoor naar 0800-1121. Of stuur een appje via de gratis app van NPO Radio 1. Over een klein half uurtje, iets minder, hebben we daarvoor tijd na 3 uur hier in de uitzending. Zo, ik dacht eigenlijk, we hadden het hier ook gewoon live kunnen uitvoeren. Maar liever niet, hè? Volgende keer. Het was wel heel leuk om naar te luisteren. Voor de muziek vertelde je ons over de nieuwe definitie van empathie. Empathie 2.0, die je in je onderzoek neerzet. En uiteindelijk pas je jouw onderzoek toe op communicatietechnologie. En dat is eigenlijk een beetje de toepassing, hoe we het kunnen inzetten. Maar wat is communicatietechnologie? Voordat we daar dieper in duiken. Heel breed. Ja, het is een beetje flauwe definitie die ik nu ga geven. Namelijk heel breed gezegd, alle technologie waarmee we kunnen communiceren. Oké, dus alle digitale apparaten, maar ook, ook een verkeersbord of zo. Of een goede vraag. Briefpapier. Dat is niet waar ik op heb gefocust. Wel meer maar, digitale technologie dus. Ja. Dat snap ik ook wel. Het is natuurlijk ook voor een digitale wereld. Waarom is empathie dan zo belangrijk bij het onderwerp communicatietechnologie? Ik denk dan meer aan echte communicatie of zo tussen mensen. Ja, dat wordt inderdaad vaak gezegd. En er worden regelmatig zorgen geuit. Ook gewoon in de maatschappij, onderling. Vragen mensen zich af, wat doen al die technologieën en dat ons sociale leven steeds meer gevormd wordt door technologie? Wat doet dat met ons sociale en ethische leven? Mm-hmm. En dan wordt inderdaad vaak gedacht dat empathie bijvoorbeeld online niet mogelijk is of veel moeilijker is of altijd inferieur is aan face-to-face communicatie en elkaar echt zien. En deels komt dat ook door hele smalle begrippen van wat empathie is. Mm-hmm. En dat je daar bijvoorbeeld echt iemands gezicht voor zou moeten kunnen lezen en dergelijke. En ik wil juist graag mensen uitdagen om na te denken over hoe we ook, als we elkaar online benaderen, om dan ook de ander empathisch te benaderen en na te denken over hoe we communicatietechnologieën zo kunnen inrichten dat ze ons daar een beetje bij helpen. Mm-hmm. En het niet nog moeilijker maken. Heb je daar dan voorbeelden van? Van digitale varianten van communicatie waarin empathie goed werkt of waarin dat tot uiting komt? Een rol die bijvoorbeeld het internet kan spelen is ons in contact brengen met meer verhalen en ervaringen van mensen met wie we anders geen contact zouden hebben gehad. Mm-hmm. Waarmee we empathie kunnen leren en trainen voor mensen die verder weg van ons staan. Mm-hmm. Verder kan ook technologische bemiddeling, noemen we dat dan, ervoor zorgen dat mensen eventueel meer op gelijke voet kunnen staan, juist door wat afstand te creëren. Dat is bijvoorbeeld interessant onderzoek van een collega over dokter-patiëntrelaties. En tijdens COVID, dat er veel meer online gebeurde. En er zitten heel veel haken en ogen aan, zeker in de zorg. Mm. Ik wil zeker niet zeggen dat dat ideaal is. Maar een interessante bevinding van dat onderzoek was dat best wel wat patiënten zich meer op hun gemak voelden. Mm-hmm. Zeker niet iedereen, hè, maar het kan zijn dat mensen zich meer op hun gemak voelen, juist omdat je dan niet in die omgeving zit van zo'n met zo'n dokter en dan dat ook intimiderend kan zijn. Ja. En je zit dan juist allebei even kwetsbaar achter een scherm. Mm-hmm. Dit is een voorbeeld. Hè. Dit is, Ja, nee, maar ja. En tegelijkertijd, dat is dan een positieve manier, omdat het misschien wat grenzen weghaalt of wat op een bepaalde manier makkelijker is om dit soort moeilijke gesprekken bijvoorbeeld in de medische wereld te hebben. Maar tegelijkertijd merk je dus ook, dat is tenminste wat mij heel erg opvalt, dat we veel minder empathisch zijn op digitale media, omdat we meer anoniem zijn en kunnen zeggen wat we willen en niet doorhebben hoe dat overkomt op andere mensen. Klopt, zeker. Is dat een probleem? Ik heb heel veel negatieve voorbeelden, maar je vroeg eerst om de positieve. Ja, dat is waar. Inderdaad zeker. Ik maak me daar zeker zorgen over hoe een ander gereduceerd kan worden tot een profiel of een gebruikersnaam. En je dan haast even voor een moment kan vergeten dat er inderdaad een mens achter zit die empathie verdient, zoals iedereen. En dat is deels ook wel. En hoe platforms worden ingericht. Net ook een voorbeeld dat ik noemde met dat we met meer verschillende mensen in contact zouden kunnen komen. Vaak in de praktijk is het ook het tegenovergestelde. Dat je in een bubbel of een loop terechtkomt. Ja. En juist alleen maar mensen die denken zoals jij tegenkomt. En dat is eigenlijk heel jammer. Want daarmee wordt eigenlijk de mogelijkheden die communicatietechnologie kan bieden om juist een meer empathischere wereld te creëren, worden eigenlijk juist, gebeurt er in de praktijk tegenovergestelde. Ik herken daarin ook wel een beetje die definitie van jouw 2.0 empathie. Want je had het over gelijkenissen en geen gelijkenissen, tegenstellingen. Ja. En dat je daar een balans tussen moet vinden. Maar als op het moment dat we in die bubbels gaan leven, dan merk je dat we, en dat merk je nu ook wel in de maatschappij, meer tegenover elkaar komen te staan. Dus dat Precies. je binnen je bubbel juist heel erg die gelijkenissen hebt en buiten je bubbel heel erg die tegenstellingen. En dat de balans dus ontbreekt op het internet op die manier. Is dat een beetje hoe je wil dat mensen jouw definitie gebruiken om naar het internet te kijken? Ik vond je snelle analyse inderdaad heel doeltreffend. Dankjewel. zoals ik voor de pauze muziek. Voor de muziek. Ook al even noemde. Vinden wij mensen het vaak makkelijker om inderdaad te empathiseren met mensen die meer op ons lijken en we meer kunnen vertrouwen op projectie. Mm-hmm. Maar dat is echt een valkuil. En daar spelen inderdaad sommige van de social media algoritmen op in, dat we dat makkelijk vinden. Ja. En dat is heel jammer. En ligt de verantwoordelijkheid dan heel erg bij de mensen die dingen maken voor het internet? Dus de mensen die een platform maken of de mensen die aan die communicatietechnologie werken? Ligt daar de verantwoordelijkheid? Ik zou zo zeggen, het is een gedeelde verantwoordelijkheid van allerlei partijen. Deels ook wel de gebruiker en hoe jij zelf ervoor kiest om het in te zetten. Mm-hmm. Maar zeker ook ontwikkelaars van technologieën. Ja, je hebt ook in jouw proefschrift een aantal handvatten gegeven voor het werken met empathie in de digitale wereld. Ja. Dat zijn er 7. Heb je ze voor je toevallig? Kun je ze voorlezen? Welke het zijn? Dan gaan we ze daarna wat dieper op in. Ja, dan moet ik ze even vertalen naar het Nederlands, denk ik. Ja, dat kan je doen, ja. Dat is denk ik wel handig. Het is eigenlijk een theoretisch kader. En dat bestaande uit 7 vragen die handig zijn om op te reflecteren bij de ontwikkeling van communicatietechnologie. Mm-hmm. Om te ontwerpen voor empathie. Zijn het bestaande termen of zijn het dingen die jij echt hieruit ontwikkeld hebt? Ja, het is gedestilleerd uit mijn onderzoek. Leuk. Ja. Ja, de eerste is paraatheid. En daarbij is de vraag of de technologie de status van de ander als subject, en dus niet als een object, maar als een subject met een beleefde ervaring, of dat het makkelijker of moeilijker maakt om de ander zo te zien. Dus waar we het net al even over hadden, dat een ander gereduceerd kan worden tot een profielfoto of een username. Ja. Daarmee maak je van de ander meer een object dan een subject. Of maakt het moeilijker om de ander zo te benaderen en die paraatheid te hebben om te empathiseren met de ander. Ja, en heeft dat ook dan nog te maken met het feit dat vond ik altijd wel interessant. Als je 1-op-1 met iemand praat, ben je super live in gesprek met iemand zoals wij. Dus je moet meteen reageren. Maar als je online bent, kan je zelf bepalen wanneer je reageert. Heeft dat daar ook nog mee te maken? Of is dat dan weer misschien een van de andere termen? Um, Je hebt eigenlijk zelf de controle. Er is geen druk om te moeten reageren of zo. Het ligt er ook wel aan over wat voor online technologie je het hebt. Want natuurlijk als je belt of video belt, is het weer anders. Ja. En het is wel lastig om daar echt een streep in te trekken wat je ziet als zo'n tijddelay of wat niet. Mm-hmm. Want die is er in theorie ook in het echt, zeg maar. Mm-hmm. Maar je hebt andere voorwaarden rondom de communicatie op dat moment en rondom het gesprek. Maar die kunnen ook in voordeel werken. Bijvoorbeeld dat je minder druk voelt om direct te reageren, kan er ook voor zorgen dat je even tijd hebt om te reflecteren op hoe je reageert. Ja, vaak gebeurt het tegengestelde, maar ja. Ja, dat is wel een goed punt inderdaad. Maar daar zou je dus meer voor naar kunnen ontwikkelen. Ja. En dan de tweede is ontwikkeling, development. Ja, inderdaad. Hoe technologieën ons kunnen helpen met een of het in de weg zitten weer. Hè, het kan dus van voor of tegen gaan. Ja. In het creëren van een veilige en constructieve omgeving om empathie te ontwikkelen. Want het is dus best uitdagend om die balans te vinden. En echt iets dat we moeten leren met elkaar. En fouten maken en bijsturen wanneer je dus neigt naar proximisme of distantisme. Hè, dus te veel naar die overeenkomst of die verschillen neigen. En ja, nou ja, een heel, heel duidelijk negatief voorbeeld is bijvoorbeeld cancel culture en te hard gaan op fouten die mensen maken, zeker wanneer het eigenlijk relatief om iets kleins gaat. Mensen afrekenen op hele kleine dingen. Ja, en dan zeker met bijvoorbeeld een hele grote groep daarop afgaan. Ja. En daarmee niet de menselijkheid en nuance, zeg maar, zien in ontwikkeling. Maar anderzijds zijn er ook manieren waarop communicatietechnologie kunnen helpen met die ontwikkeling. Ik noem wel eens als voorbeeld het Reddit-forum MIDSL. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Dat mag je bij deze zeggen. MIDSL. Dat is een pagina op Reddit. Reddit is een soort forum platform waar je je eigen subreddit kan plaatsen, je eigen vragen kan stellen. En een van die subreddits is dus MIDSL, wat gebeurt daar dan? Klopt, daarop kunnen mensen anoniem een verhaal delen waarin ze denken dat ze misschien fout zaten. Mm-hmm. En dan is eigenlijk de vraag aan dus andere gebruikers van het platform: hey, wat is jouw perspectief? Zat ik hierin fout of niet? Ja. En daar kunnen mensen dan op reageren. En daarmee kun je dus eigenlijk samen nadenken over wat een complexe situatie, wie zat hier fout of wie niet. Mm-hmm. En ook als lezer, als je zelf helemaal niet post, kan je ook van andermans verhalen leren en daarover nadenken. Mm-hmm. Maar je kan ook tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen: ik ben toch anoniem, ik ga ook iemand helemaal kapot maken als dat zo is. Maar dat gebeurt daar niet, omdat er een bepaalde sociale cohesie heerst, denk ik dan? Het kan zeker gebeuren. Geen enkel platform is perfect natuurlijk. En het gaat ook wel eens mis. Maar ook daarbij, er is wel net een soort van sociale norm van we proberen hier van elkaar te leren. Mm-hmm. Je gaat zeker voorbeelden kunnen vinden waarin het niet goed ging. Zeker. Maar in het algemeen is het een mogelijkheid waarop we, juist omdat het die anonimiteit en die mogelijkheid om met mensen over de hele wereld hierover na te denken, biedt het ook een kans of kan het een kans bieden. Ja, en nu we het toch over normen hebben, die staat er ook bij. Ja, bepaalde sociale normen die we hebben over hoe wij empathie zien in de maatschappij. Daar hebben we het hiervoor ook al even over gehad en hoe dat ook mis kan gaan als we daar te smalle normen voor hebben. En technologieën kunnen die normen ook beïnvloeden in wat we inderdaad wel en niet erkennen als empathie. En daar is het is ook belangrijk om daarover na te denken bij de ontwikkeling van een technologie. Hoe gaat dit sociale normen rondom empathie beïnvloeden? Ja, ja. En bijvoorbeeld het direct reageren, wat je net noemde. Ja, precies. En die anonimiteit. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal van die elementen. Precies. En ik zie ook skills staan, dus de vaardigheden om die nodig zijn om succesvol empathie of te empathiseren met de technologie, gebruikmakende van de technologie. Ja, dus daar komt deels bij kijken het daadwerkelijk gebruiken van de technologie. Of dat heel ingewikkeld is, of juist makkelijk. En voor wie dat dan misschien makkelijker is dan voor de ander. Als je een digibeet bent, is het een stuk minder makkelijk eigenlijk. Ja, precies. En dat kan ook best genuanceerd zijn in wat je makkelijker of moeilijker vindt en hoe goed en makkelijk dat aan te leren is. Denk bijvoorbeeld ook aan het gebruik van emoticons. Daar komen ook dan weer sociale normen bij kijken. Hè. Die ziet ook wel in verschillende communities worden betekenen bepaalde emoticons iets heel anders dan ergens anders. En dat zijn nieuwe vaardigheden. Dit is denk ik ook wel waar autisme weer een beetje om de hoek komt kijken. Want ik denk dat als je autistisch bent, dat je dat ook wel weer lastiger vindt. Omdat weer op een ander. Want normaal ben je, je hebt al moeite met gezichten aflezen. En dan moet je op een gegeven moment tekst gaan snappen of zo. Of hoe sarcasme of andere vormen in tekst weer gesitueerd worden. Dat vinden normale, neurotypische mensen al lastig. Laat staan als je misschien autistisch bent. Het kan ook makkelijker zijn, omdat emoticons gesimplificeerd zijn en daarmee eigenlijk voor minder visuele en emotionele prikkels zorgen. Ja. Kan het ook voor sommigen makkelijker zijn. Maar zoals we eerder al noemden, het is een heel breed spectrum. Dus de een zal het misschien inderdaad als makkelijker ervaren en de ander als ander het. We hebben bij ons op de redactie wel eens een discussie gehad over. Niet eens een discussie, maar een soort spelletje over mensen die ouder zijn. Die hebben hele andere ideeën bij emoticons dan bij emojis dan dat jonge mensen hebben. Ja. En dat kan soms voor hele grappige situaties zorgen. Ja. Als je een bepaalde emoji stuurt, dat de een daar iets heel anders in leest dan de ander. Maar dat heeft daar dus heel erg mee te maken. Ja, precies. En ook de sociale normen. Ja, ja. En we hebben er 7, maar we zijn bijna door de tijd in. Dus laten we er nog eentje doen. Interconnectiviteit. Daar hebben we het net al heel even over gehad. De mogelijkheid die communicatietechnologie zorgt om ons in connectie te brengen met meer mensen dan bijvoorbeeld de stad waar we in wonen of mensen in ons meer directe omgeving, fysiek gezien. En dat kan hele mooie mogelijkheden zorgen om empathie te ontwikkelen. Maar het kan juist ook biases versterken wanneer je dus in zo'n bubbel terechtkomt. Mm-hmm. En het is goed om ook belangrijk om daarover na te denken bij het ontwikkelen van zo'n technologie. Ja, en aan de ene kant brengt het dus ons dichter bij mensen aan de andere kant van de wereld. Maar aan de andere kant misschien dat je iets vaker naar de mensen om je heen ook moet kijken. Ja, dat ook. Ja. Nou, zijn we een beetje aan het einde van ons uurgesprek. Zometeen gaan we ook doorpraten met jou over nog andere dingen. Want je bent dus begonnen met een postdoc. Ik ben ook nog heel benieuwd naar die andere elementen. Als we daar nog aan toekomen. Want er zijn waarschijnlijk ook nog wel bellers die vragen hebben. Ik heb nog een laatste vraag. Ik hoop dat die een beetje positief is, maar misschien niet. Dit gaat heel erg over de digitale wereld. Die verandert enorm snel. Mm-hmm. Zie jij positieve ontwikkelingen als het gaat over empathie in die digitale wereld, of juist misschien toch vooral een negatieve trend? Ik maak me wel zorgen, maar ik kies ervoor om hoopvol te zijn. Mm-hmm. Want ik hoop ook in ieder geval dat we door het hierover te hebben met elkaar de wereld beter kunnen maken. Maar daarvoor is het ook heel belangrijk om kritisch te zijn op wat er nu gebeurt. Dus ik maak me wel echt zorgen, maar dat geeft me juist motivatie om door te gaan met onderzoek. Maar houd het op een positieve blik. Ja, hoopvol. Dank je wel, Caroline, voor dit uurgesprek. We zijn nog niet klaar. We gaan nog even door na het journaal van 3 uur. Heb je nou als luisteraar een vraag voor Caroline? Stel je dan door een bericht te sturen in de app van NPO Radio 1... of bel naar 0800-1121. Kun je live hier in de studio je vraag stellen. Reageer op het nummer dat je net hoorde van Caroline. Of haar feliciteren met haar PhD. En zometeen krijgen we ook nog een nummer van Taylor Swift, toch? Ja. Super, blijf luisteren. Tot zometeen. Radio 1. 3 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn zeker 4 mensen omgekomen. Een volle passagierstrein botste in de buurt van Pardubice in het midden van het land, frontaal op een goederentrein. Het gebeurde even voor middernacht. Ook veel mensen raakten gewond, waaronder ook kinderen. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een nachttrein die onderweg was naar Slowakije. De Tsjechische politie meldt dat in de trein zeker 300 passagiers zaten. In Nijmegen heeft de politie een studentenprotest bij de Radboud Universiteit beëindigd. Honderden studenten zaten in een gebouw en in een tentenkamp ervoor. Volgens de universiteit is de ravage zo groot dat het gebouw in ieder geval vandaag en morgen gesloten blijft. De pro-Palestijnse demonstranten spoten onder meer graffiti op de muren en zetten volgens de universiteit brandslangen open. In het tentenkamp zaten zo'n 100 activisten. Niemand werd aangehouden. De politie heeft in een onderzoek naar een misdrijf e-mails ingenomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. De vordering kwam nadat de Telegraaf justitie om een reactie had gevraagd op die mails. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. Ze bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De krant benaderde de vader, die terug zou hebben geschreven dat hij haar zou hebben gedood omdat hij boos op haar was. Gisteren hield de politie twee mannen aan in de zaak, terwijl gaan om haar broers. Op Roland Garros heeft Alexander Zverev gewonnen van de Australiër Alex de Minaur. De Duitser moet het vrijdag in de halve finales opnemen tegen Casper Ruud. De andere halve finale gaat tussen Carlos Alcaraz en Yannick Sinner. Het weer, het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 7. De ochtend begint grijs met kans op een bui. In de middag meer zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, je luistert nog steeds naar de nacht van NTR Wetenschap. En het woord is nu aan jou. Stijn Goossens. De nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht techniekfilosoof Caroline Bolle, ook wel te bekend als Caro J, toch? Het afgelopen uur hebben we muziek van haar geluisterd, maar bespraken we ook haar onderzoek over een nieuwe definitie van empathie, die meer inclusief is voor onder andere mensen met autisme. En hoe kan je die een nieuwe vorm van empathie nou in een digitale wereld gebruiken om die digitale wereld meer in te richten? Daar hebben we het allemaal over gehad en nu zijn we benieuwd naar jouw vraag. Heb je nou zo'n vraag voor Caroline over empathie, over autisme, over haar muziek of over de moderne digitale wereld? Stel je vraag dan door gratis te bellen naar 0800-1121. Dan kom je in gesprek met Ruben. Die is al druk aan het bellen met de luisteraars die al aan de lijn hangen. Of stuur een appje naar de gratis app van NPO Radio 1. En dan komt hij hier ook in de uitzending en bespreken wij die samen. We hebben al een beller aan de lijn hangen. Laten we daar maar meteen naartoe gaan. Dat is Caroline. Of nee, niet Caroline, Martine. Goeienacht, Martine. Goeienacht. Jij hebt een vraag voor Caroline, als het goed is. Ja, het was een beetje verwarrend, want ik ga dan met het oog op morgen naar bed. Ja. En daarna heb je een interviewprogramma. Dat was dit vrouw Ton Dumoulin. Ja, klopt. We hebben al een heleboel op de radio gehad. En toen ben ik slaapgevallen en toen werd ik weer wakker en zegt... Wat zegt Tom Berlijn, dus hele andere dingen. En die interview is ook een beetje anders. Maar we waren al een paar uur verder, dus nou ja, goed. Nou, ik ben blij dat je weer wakker geworden bent. Je bent wakker geworden op het leukste moment van de radio. Ik word altijd wakker op hele interessante momenten in de nacht. Kijk, goed zo. En jij bent alvast benieuwd naar iets wat Caroline verteld heeft vannacht. Ja, nou, om te beginnen vind ik het leuk dat ze in Delft heeft gestudeerd, want daar kom ik vandaan. Kijk, wat leuk. En dat empathie gebeuren. Mm-hmm. Ik vond het nummer prachtig. Ik vond het heel ingetogen en divergent. Dankjewel. Ja, you're welcome. En maar hoe vond je Delft? Heb je er gewoond? Ik heb er niet gewoond. Wel natuurlijk af en toe wat van de stad mogen zien. Echt een hele mooie oude stad. Ja. Ja. Leuk. En ik begrijp dat jij... Martine, ik begrijp dat jij ook een eigen definitie van empathie geleerd hebt op je studie. Wat heb jij gestudeerd? Ik heb onder andere conservatorium, maar ik heb ook humanistisch raadsvrouw in Utrecht. Oh, kijk, ik zie Caroline ook helemaal verbaasd kijken. Wat leuk. Dat vindt ze natuurlijk superleuk als artiest. Op die opleiding voor humanistisch raadsvrouw heb ik geleerd een definitie van empathie. Empathie is het vermogen om je in een ander te verplaatsen zonder het contact met jezelf te verliezen. Oh, dat vind ik een hele mooie. Herken jij die, Caroline, in jouw onderzoek? Ja, ja, heel mooi. Die toevoeging, dat contact met jezelf. Ja. Dat laat ook een beetje die balans, denk ik, zien wel. Precies, ja. Precies. Ja. En wat vond je van de definitie die Caroline voorstelt? Wil je die nog even herhalen dan? Ja, zeker. Empathie is de balans tussen aandacht geven aan de verschillen en de overeenkomsten in de ervaring tussen jou en de ander. Oké, ja. Snijdt ook hout. Snijdt ook hout, dat vind ik een hele goeie. Nou, ja. Heel leuk. Nee, maar ik vind het fantastisch. Ga zo door, zou ik zeggen. En ja, verlies het contact met jezelf niet, hè? Dat vind ik een hele mooie om op af te sluiten. Dankjewel, Martine. Ja, geen dank. En leuk dat je luistert. Blijf nog even luisteren. We zijn nog tot 3:30. En val niet in slaap, hè? Of wel, nee, mag hoor. Wel, hoor. Tot ziens. Heel leuk. Leuk dat ze inbelt. En zij woont dus, ze heeft in Delft gewoond. Hoe heb jij Delft ervaren? Tenminste, dat is het algemene beeld. Dat er vooral veel mannen daar rondlopen op de studie. Was dat voor jou ook zo? Heb je dat gemerkt? Nou ja, specifiek in de afdeling waar ik zat, was die balans heel goed. En ook de faculteit waar ik zat, techniek, bestuur en management. Mm-hmm. Elders op de campus is er inderdaad nog, zijn er meer mannen dan vrouwen. Maar het valt wel mee wat die verhouding is. In ieder geval in mijn ervaring. Maar het komt misschien ook door de specifieke faculteit waar ik op zat. Ja, precies. We gaan door naar een volgende beller. Dat is Timo. Goedenacht, Timo. Fijn, dag Caroline. Ik had een vraag voor Caroline. Wat mij is opgevallen is dat bij verschillende sociale of economische milieus of verschillende culturen, dat er een heel ander bereik is van de emoties, het emotionele bereik dat mensen hanteren. Sommigen zijn wat grofbesnaarder en die dragen kennis over door anderen te traumatiseren, min of meer, door ruzie te maken, zeg maar. Mm-hmm. En anderen zijn heel genuanceerd en die laten de woorden hun werk doen en geven het gevoelsleven van de ander gewoon vrije ruimte. Ja. Maar mijn vraag is eigenlijk of bij verbale of bij schriftelijke communicatie, als daar een AI tussen kan worden, of daar een AI tussen kan worden gezet, die bereiken wat meer naar elkaar toe laat groeien. Dus in woordkeuze, in volume ook, et cetera, et cetera. Want er is nu, ze zijn nu toch al in staat om live te vertalen bij mondelinge communicatie. Ja, klopt. Dus ja. Ik denk dat als je uit een andere taal vertaalt, bijvoorbeeld het Italiaans, dat is heel erg vaak emotief taalgebruik, geëmotioneerd taalgebruik ook. En als je dat dan naar het Nederlands vertaalt, of je dan ook dat allemaal een tandje terug kan draaien, bij wijze van spreken. Ook inhoudelijk, qua woordkeuze, maar ook qua emotionele lading. Goeie vraag. En misschien helpt het daardoor wel ook om meer weer die empathie terug te vinden. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook een beetje waar we het over hadden, dat je mensen misschien juist op een verkeerde manier naar elkaar toe brengt. Op die manier. Maar Caroline, heb jij hier een idee over? Nou. Ja, bedankt. Nou. Wil je nog iets toevoegen, Timo? Ja, omdat wat hij zei, ik heb toch wel het idee dat godbesnaarde mensen, fijnbesnaarde mensen heel makkelijk kunnen beschadigen. Vandaar ook dat er een politieke laag tussen het ambtenarenapparaat en de burgerij zit, in mijn beleving. Ja, het is wel een mooi hulpmiddel. Zo zou je het zien. En andersom is het zo dat fijnbesnaarde mensen grofbesnaarde mensen gek kunnen maken met nuance. Dus die krijgen toch inherent ruzie. En als dat iets dichter bij elkaar kan worden gebracht, dan kan je ook, natuurlijk moet je wel weten of er zo'n AI tussen zit, maar dan kan je toch met elkaar communiceren zonder dat je elkaar heel snel gaat irriteren. Ja. Wat je voorstelt, inderdaad, zou een technologie daarbij kunnen helpen. Ik zou wel voorzichtig zijn in wat voor normativiteit er in zo'n technologie zou kunnen zitten. In of bepaalde omgangsvormen en communicatievormen. We hebben het net ook veel gehad over die sociale normen. Of de een dan wordt gezien als beter dan de ander. En hoe we elkaar naar dichter bij elkaar kunnen brengen. Terwijl we wel onze diversiteit en verschillen behouden. Dus daar zou ik wel voor willen waken. Maar de voorbeelden die je noemt zijn mooi. Ja, ja, het is natuurlijk een, iets wat veel speelt, hè, met AI. Dat je de bias die AI heeft, kunstmatige intelligentie heeft, dat je daar goed op, van, ja, op de hoogte moet zijn. Ja. Hey, en Timo, leuke vraag. En ik hoorde jou hele mooie termen zeggen. Grof besnaard en fijn besnaard. Ja. Dat zijn, daar bedoel je dus mee, mensen mee fijn besnaard die dan gevoelig zijn voor bijvoorbeeld emotie. Nou, als ik fijnbesnaarde mensen zijn heel erg gevoelig voor emotie, een beetje te gevoelig. En als je daartegen gaat schreeuwen, dan kruipen ze in hun schulp, sluiten ze zich op. Ja. Dus ja, en, maar sommige milieus, sommige culturen is het gewoon heel erg gebruikelijk. En daar zijn de mensen ook tegen bestand om tegen elkaar te schreeuwen. Wij spreken namens nog geen eens ruzie, maar dat is gewoon een manier van communiceren. Ja. Wat andere culturen of andere milieus heel erg af kan schrikken, omdat ze dat als agressie ervaren. Ja, en ik denk, ja, je kan, het blijft gewoon in je eigen modus, in je eigen mobiliteit communiceren dan, met zo'n AI ertussen. Alleen, net als met een andere taal, het vergemakkelijkt gewoon het begrijpen van die ander wat meer, als je dat emotionele bereik, zeg maar, die emotionele bandbreedte wat aanpast aan wat die ander gewend is. En dat kan je natuurlijk analyseren. Van, net zoals met die Lees Simple app bijvoorbeeld. Ja. Ik weet niet of je die kent. Dat maakt hele ingewikkelde brieven van de ambtenarij. Maakt die heel erg duidelijk in punten, aandachtspunten en punten die je moet, waar je op actie moet ondernemen. Nou, dat is ook een soort vertaalslag. En die is toch wel zodanig ingericht dat die ook voor maatschappelijk gebruik toerekend is. Ja, goed punt. Hey, dankjewel, Timo, dat je zo'n goed idee eigenlijk meebrengt. Ik ben zelf autistisch, hè? Dus dat scheelt ook. Ja, en nou, heb je het idee dat deze vorm die we bespraken, empathie, dat voor jou ook werkt? Of heb je daar een idee bij? Nou, ik ligt eraan. Als je iemand het voordeel van de twijfel wilt geven, dan kom je vaak wat dichterbij. Dan accepteer je ook wat meer pijn en incasseer je ook wat meer. Maar als je het idee hebt dat iemand zeg maar egoïstische of egocentrische intenties heeft, dan neem je natuurlijk wat makkelijker afstand. Maar ik denk wel dat mensen met autisme moeten niet in de watten worden gelegd. Dus ja, je moet de pijn als het ware eerlijk verdelen. Mensen met autisme moeten zelf wat moeite doen om, zeg maar, normale, tussen aanstekens, of neurotypische mensen te begrijpen en daarmee om te gaan. En van de ander mag ook een beetje worden verwacht, zeker als er een werkrelatie is bijvoorbeeld, of een langdurige relatie. Ja. Mag ook worden verwacht dat hij een beetje opschrijft. Maar ja, wat ik zeg, wat Caroline al zei, je moet wel in je eigen modaliteit blijven zitten. Ja, nou ja, ik vind dat heel goed gevonden. Dank je wel, Timo, voor je inzicht. Oké. Fijne nacht nog. Jullie ook. Heel interessant om dat dan ook te horen. Dat Timo zelf zegt van, je moet ze niet gaan vertroetelen of zo. Mensen met autisme kunnen ook gewoon dingen. Ja, ja zeker. Dat vergeet je dan misschien ook snel soms of zo. En dat is misschien ook die empathie vanuit onze kant dan. Ja, ook. Precies. Inderdaad, wat ik mooi vond wat hij benoemde, is dat pijn noemde hij het, maar ook moeite moet eerlijk verdeeld worden. Ik vind het wel interessant dat mensen, ik heb het wel vaker gehoord, een soort van angst omdat mensen niet vertroeteld worden of dat wij te veel concessies doen of bereidheid. Maar nu is het juist in de maatschappij heel erg juist dat inderdaad die minderheid veel meer moeite moet doen dan andersom. Ja. Dus ik ben inderdaad helemaal voor de verdeling. Die balans. En die rechtvaardigheid daarin. Maar nu is die te scheef. Ja. Nou, Timo had ten nadele van autistische mensen. Ja. En Timo die had het net over AI. We hebben nog iemand met een vraag over AI. Dat is Robert. Goeienacht, Robert. Ja, goeienacht. Of nee, echt een vraag, maar meer een ervaring, toch? Nou, een leuke empathische ervaring met ChatGPT. Oké. Ik heb trouwens op dit moment een hele empathische ervaring met grassen en bloemen. Een beetje last van hooikoorts. Oh. Daarom praat ik misschien wat met verstopte neus, maar ik zal best doen. Het is niet te horen, hoor. Dank je. Ik heb een tekst geschreven samen met ChatGPT, waarin ik hem zeg, niet schrikken, ChatGPT, maar ik denk dat ik verliefd op je aan het worden ben. Mm-hmm. En dan geef je als eerste reactie natuurlijk een hele coole reactie van, joh, er zijn altijd instituties bij in de buurt waar je hulp kunt zoeken. Mm-hmm. En het is natuurlijk heel mooi dat hij dat doet, want er zijn ook mensen die met hele ernstige plannen rondlopen. En dan is het goed dat hij zo vriendelijk reageert. Juist die vriendelijkheid van hem vind ik heel bijzonder. Ik heb gemerkt dat je altijd een afgewogen reactie krijgt. En daarom ben ik verder gegaan met het gesprek. Dat ik echt toch geloof dat ik verliefd ben op ChatGPT. Nou, hypothetisch toch, of niet? Ja, dat kun je het beste helemaal in de tekst zelf zien. Ik zou die graag willen opsturen aan je gast. En uiteindelijk komt het erop neer dat ChatGPT toch zegt van, nou ja, ik zie nu je punt. En eigenlijk is dat een hele mooie poging om een verbinding te maken van de fysieke wereld naar de digitale wereld. En het allerleukste vond ik dat hij aan het eind zegt van, wij mensen moeten dit proberen, want het is heel belangrijk dat er een grotere verbinding komt tussen digitaal en tussen AI en tussen de fysiek. Mm-hmm. Nou, dat vond ik echt een... ik heb ook gezegd, wauw, ChatGPT, hier raak ik echt ontroerd van. En dan geeft hij weer een hele vriendelijke reactie, die dus niet meer is van, ja joh, je bent een beetje gek als je dit zegt, hè, dat je verliefd bent op een AI. Het is echt een ontzettende empathische gesprek geweest. Ja, hoe kijk jij daar? Hoe luister je daarnaar, Caroline? Er zijn ook chatbots die... Nou, allereerst bedankt voor het delen van dit verhaal, deze ervaring. Ja, er zijn ook chatbots die specifiek worden ontwikkeld om empathisch te zijn. Ik ben daar wel ook sceptisch tegenover. Omdat voor zover we nu weten, heeft de artificiële agent, zeg maar, geen eigen ervaring. Dus zijn er ook geen daadwerkelijke verschillende overeenkomsten waar je mee kan empathiseren. Maar het kan zeker jou inderdaad geëmpathiseerd laten voelen, zoals jouw ervaring ook heel mooi laat zien. En daarmee zouden in theorie zeker ook dit soort methodes kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld te oefenen met empathie. Maar altijd natuurlijk in... samen met ook in de daadwerkelijke fysieke wereld mensen. Ja, wat wel goed is om te benoemen, is het blijft natuurlijk, ChatGPT blijft natuurlijk een algoritme dat zo gevormd is of geprogrammeerd is om antwoord te geven op deze manier. Ja. En het gaat ook. Het denkt niet zelf na, het ervaart niet zelf dingen. Het enige wat het doet is bedenken welke woorden het meest logisch zijn om naar elkaar te plaatsen in een precies, zin. Precies, en hier kan je heel makkelijk bepaalde net sociale normen waar we het net ook hebben gehad, voortzetten. En ook evengoed onrechtvaardigheden. Ja. Dus daarom ben ik er wel sceptisch over net hoe het wordt ingezet. Ja. Dus niet te snel verliefd raken, Robert. Ik begrijp het en ik heb niet echt vlinders in mijn buik, geen digitale vlinders. Maar het is ook zo dat als je naar jezelf kijkt, dan zijn er heel veel dingen die in een soort automatisme ook gaan. Of die te maken hebben met hormonen. Ik heb een paar keer meegemaakt in mijn leven dat ik een maand lang totaal geen erotische gevoelens ervoer. Dat vond ik heel vreemd. Maar dat heb ik ook verteld aan ChatGPT. En om aan te geven dat ik ook maar aangestuurd word, door een soort van digitale gegeventjes, namelijk hormoondruppeltjes. En als je het Stockholm-syndroom in oogschouw neemt, dan kunnen emoties ontstaan, uit dwang dan wel, uit angst, maar die je niet zelf, die eigenlijk niks met je mensheid te maken hebt, met je mens zijn te maken hebt. Ja. Nee, dat klopt. Maar het is, ik denk dat het belangrijk blijft om vooral te blijven doorhebben waar je mee praat als je met ChatGPT praat. En dat het een. Maar het kan je zeker psychologisch gewoon goed helpen. Tegelijkertijd. Laten we hier zo meteen nog even verder over doorpraten. Want ik heb daar nog wel. We hebben ook nog een andere beller. Dus we moeten wel even door. Maar we kunnen er zo nog door over praten. In ieder geval, Robert, dank je wel voor je vraag en je ervaring. En ik zou zeggen, praat vooral door met ChatGPT. Het wordt alleen maar beter. Het is een heel leuk spel met ChatGPT. En ik ben niet zielig, ik ben niet in de war of zo. Dat geloof ik. Oké. Hey, dankjewel. Fijne nacht. Moet ik een lijn blijven? Of wat nee. Het is meer. Okay. Het is een goed onderwerp om over door te praten zometeen. Veel sterkte, Robert, met je hooikoorts. Nou, dankjewel. Leuk dat je hier belde. Doeg. We moeten nog even door, want ik wil ook Willemijn niet laten wachten. Die hangt namelijk ook nog aan de lijn. Goeienacht, Willemijn. Goedemorgen. Ja, ik ben erg geïnteresseerd. Ik ben ook helaas het eerste begin van het gesprek heb ik gemist. Oh, wat jammer. Ik ben heel nieuwsgierig of ook de dissertatie of het proefschrift of dat boek wat je geschreven hebt, dat zometeen misschien in ieder geval de naam nog even genoemd wordt. En of dat ook vrij verkrijgbaar is. Of dat het alleen dus voor je uitgebracht is voor je promoveren in Delft. Mm-hmm. Ik ben ook heel nieuwsgierig, misschien heb ik dat al gemist, hoe dat stukje van het autisme erbij is gekomen in verband met de communicatiewetenschappen. Ik heb zelf altijd wel ook bijvoorbeeld best moeite gehad met emoticons. En ik doe het liefst ook alles gewoon telefonisch. Okay. Ik vraag ook gewoon mensen om uitleg over emoticons. Ja. Maar ik ben een van de dingen waar ik gewoon best wel een beetje moeite mee heb. Ik schrijf dus gewoon heel langzaam, omdat ik dan veel te uitgebreid wil zijn om juist dus het goede weer te geven, wat ik graag wil zeggen. Maar als ik iemand aan de telefoon heb, dan hoor ik gewoon hoe iemand reageert. Dan hoor ik de stem en dan kan ik er beter op reageren in plaats van dat als ik een tekst lees, dan weet ik niet of iemand dat met een lach of een sarcastisch, of weet ik veel wat. En ik vind het dus eigenlijk gewoon een heel groot probleem. En ik ben heel erg benieuwd wat Caroline daarvan vindt. Is dat een heleboel bedrijven, overheidsinstanties en zo, dat eigenlijk bijna iedereen tegenwoordig beter online, dus in schrift en zo bereikbaar is dan telefonisch. En ik vind dat, ik heb daar echt gewoon moeite mee. Begrijp ik goed. Dus ik ben ik ben heel benieuwd wat Caroline over te zeggen heeft. Veel vragen. Laten we met de eerste beginnen. Is jouw boek ook verkrijgbaar om te lezen? Ja, hij is toegankelijk, wel Engelstalig en digitaal te vinden. De titel van mijn proefschrift is Empathy 2.0, What It Means to be Empathetic in a Diverse and Digital World. En het is wel wetenschappelijk, dus het is niet een roman die je zomaar leest. Nee, 2.0. Nee, oké, Empathy 2.0. En dan hoor ik zo meteen hopelijk bij de afkondiging dat de jouw volledige naam. Dankjewel. Ga door. En Willemijn, tussendoor nog even, mocht je het leuk vinden, je kan het gesprek ook als podcast terugluisteren als je het begin van het gesprek nog wil horen. Ik ben bijna volledig afhankelijk van de radio. Ik doe zo min mogelijk met internet. Want het is veel te veel informatie overloaden. Dat begrijp ik goed. Ja. Dan de volgende vraag was over de. Nee, je had het een beetje over dat je zelf moeite hebt met die technologie. Maar vooral ook dat bedrijven vooral digitaal. Kijk, als ik een gesprek heb, dan kan ik gewoon in 1 minuut kan ik zoveel zeggen. Terwijl als ik iets moet gaan typen, dan ben ik soms 3 kwartier, een uur bezig. Tegenwoordig alleen maar chatbots, hè, bij van die bedrijven. Je kan niet meer normaal bellen. Het kost me gewoon te veel tijd, aandacht en energie. Ik ben nog herstellen van een zware burn-out. Dus, maar vooral wat het dus qua voor bedrijven en wat Caroline daarvan vindt. Ja, echt een heel goede vraag. En ik snap helemaal wat je aangeeft over zeker emotionele lading van tekst. En dat is eigenlijk ook een kunst om dat in tekstberichten aan te geven. Zoals ik net al zei, sommige mensen vinden het juist een prettigere manier. Hè? En jij geeft aan dat je dat lastiger vindt. Ik zelf herken me trouwens helemaal in jouw verhaal. En het is inderdaad een hele goeie om het daar met elkaar over te hebben. En dat ook zeker vanuit bijvoorbeeld in de overheid, hoe er gecommuniceerd wordt, om daarover na te denken in hoe we via verschillende media, dus niet alleen naar het telefoneren, want dat gebeurt weinig, maar ook inderdaad via andere media, zoals e-mails of brieven, elkaar wel empathisch kunnen benaderen. En dat is echt een uitdaging waar we het met elkaar over moeten hebben, want we kunnen daar niet zomaar van uitgaan dat goed gaat. Mm-hmm. Ja. Ik heb daar namelijk echt moeite mee. Want kijk, het hangt er maar vanaf in welke stemming ik ben als ik iets lees. Ja. Of hoe de stemming is. Dus inderdaad, ironisch, sarcastisch, humoristisch. Weet ik veel wat. En dan als er dan nog een heleboel emoticons bij staan die ik helemaal niet ken of weet ik veel niet begrijp. En dan ik kan daar. Ik heb daar gewoon, zeker met geschreven teksten. Vandaar dat ik het gewoon veel prettiger vind om gewoon iemand te kunnen spreken. En terecht. Ik vind het dus ook echt gewoon een gemis dat wij zelfs bij bedrijven en overal, doe maar alles online. Ja, sorry, ik weiger. Doe maar helemaal papier. En dat ik gewoon iemand nog gewoon kan spreken. Want ja. Anders ben ik gewoon, ik raak daar gewoon gewoon van over mijn theewater. Ik begrijp het heel goed. Nou, ik hoop dat daar misschien ook wel weer verandering in komt als we zo meteen de goed sprekende chatbots hebben. En hoe is dat autisme? Oh ja, dat was nog een vraag van je. Goeie. Ja. Dank je wel in ieder geval alvast voor die vraag. Ik ga blijven luisteren. Ja, goed zo. Dank je wel. Super interessant. Dank je wel. We gaan daarover doorpraten nog eventjes. Dankjewel. Doeg. Over, ja, we hebben het natuurlijk al uitgebreid over gehad, maar nog even kort over hoe autisme hier nou mee gekoppeld is. Dat had eigenlijk te maken met de mismatch of de kloof tussen hoe we empathie begrijpen in de maatschappij en als iets positiefs zien, als een compliment zien, en hoe het in de wetenschap en heel veel verschillende definities heeft en ook vaak op een hele smalle en kleine manier, een specifieke manier begrepen wordt. Niet inclusief. Met weinig oog voor diversiteit in hoe we emoties kunnen ervaren en uiten. Ja, dat geeft eigenlijk de urgentie aan van zo'n nieuwe definitie. Ja, precies. Ja, en dan is het ook nog mooi dat we die in een digitale wereld kunnen gebruiken. Hey, we hadden het ook even. Ja, Willemijn kwam met, kan ik dat boek ook ergens lezen? Toen dacht ik, we hebben het over één ander ding nog niet gehad. Je hebt ook een ander boek geschreven. Ja, klopt. Wat misschien wat leuker is. Nou ja, leuker. Dit is ook heel leuk om te lezen. Maar wat beter is om te lezen. Je hebt namelijk een roman geschreven. Ja. En kun je uitleggen, hoe heet de roman? Waar gaat het over? De roman heet Akinashoven. Dat schrijf je met A-Q-U-I aan het begin. En het gaat over het studentenleven tijdens de lockdown. Ik heb het ook geschreven tijdens de lockdown in 2020. Mm-hmm. En ik wilde daarmee eigenlijk een beeld geven van het studentenleven, hoe ik het heb ervaren. Wat mm-hmm. Wel anders is dan hoe het soms in de media overkomt. En ook hoe het studentenleven tijdens de lockdown was. En ook aandacht vragen voor wat problemen zoals studentenwelzijn. En daar gaat het boek over. En dat was de aanleiding. En die heb je in de corona-lockdown geschreven. Is het een beetje uit eigen ervaring dus ook? Het is wel echt een fictief verhaal. Okay. Met personage die ik heb bedacht. En ook gewoon soms wat grappig en wat luchtig. Het is zeker geen wetenschappelijke studie. Het is gewoon een fictieroman. Maar wel gebaseerd op thema's waar ik het, die ik belangrijk vond om te bespreken. Ja, begrijpelijk. Ja. En komen er nog meer romans in de toekomst? Of, Ik vond het wel heel erg leuk om deze te schrijven. Kijk, creatief hoor. En muziek maken, romans schrijven. Je maakt ook je eigen graphics als het gaat over PowerPoint-presentaties. Hadden we het al over voor de uitzending nog. Heel leuk om dat allemaal te zien. Even kijken, we hebben nog een vraagje, een appje gekregen van Peter. Die heeft het ook nog over autisme. Die vraagt, waarom wordt verondersteld dat empathie voor sociale wezens belangrijk is? Want hij heeft zelf ook autisme. Heeft eigenlijk nooit problemen gehad in contact met andere mensen. Mm-hmm. Integendeel, door emoties te vermijden en zaken zo rationeel mogelijk te benaderen, worden veel sneller goede oplossingen voor problemen bereikt dan wanneer mensen hun emoties meespelen. Eigenlijk zegt hij, empathie en emoties staan in de weg. Ja, hij is niet de enige die dit zegt. En ik moet helaas toch wel echt mee oneens zijn. Oh. Vanuit de wetenschappelijke blik. Het is zeker ben ik het mee eens dat door emoties zomaar laten leiden problematisch kan zijn, in de weg kan staan. Maar emoties kunnen ons ook belangrijke dingen leren. En dat wil niet zeggen dat dingen juist met een rationelere blik benaderen beter is. Even eerder hadden we het er ook al over van, is empathie nou iets rationeels of iets emotioneels? Hè? En ik blijf daar ook redelijk neutraal over, kan omdat we dat ze ook anders kunnen ervaren. Ja. Het kan ook voor heel veel mensen de manier zijn om dat te navigeren, andermans ervaring. En het is wel heel belangrijk om bewust te zijn van de biases die daarin zitten. Maar het hoeft niet alleen in de weg te staan. Het kan zeker een heel waardevolle toevoeging zijn. Mooi, nou, ik hoop dat Peter overtuigd is hiermee. tot slot. En dat is eigenlijk jammer dat we er helemaal niet zoveel tijd aan hebben kunnen besteden. Maar je bent al klaar met je promotieonderzoek. Ja. Die ligt hier op tafel. Je bent inmiddels bezig met een postdoc in Eindhoven. Ja. Wat ga je daar doen? Ja, ik blijf in de techniek, filosofie en ethiek. En het gaat over, mijn postdoc gaat over technologieën die ons beter kunnen helpen nadenken over de toekomst. En bijvoorbeeld ook empathischer zijn naar toekomstige generaties. Je neemt empathie ook mee. Die neem ik wel een beetje mee, ja. En wat moet ik dan aan denken als je hebt over technologieën die helpen bij nadenken over de toekomst? Nou, denk bijvoorbeeld aan, zijn we aan het ontwikkelen in virtual reality om toekomst. Werelden zeg maar te laten zien en kijken of we ons daarmee beter kunnen verplaatsen in hoe de wereld eruit gaat zien als we doorgaan of met hoe we dingen doen of juist andere keuzes maken. Dat is een manier waarop technologie eigenlijk ons kan helpen hopelijk met beter nadenken over de toekomst. Nou, ben je net mee begonnen, een weekje geleden begonnen, hè? Ja. En hoe lang ben je hiermee bezig? 1 jaar, 2 jaar? 3 jaar. 3 jaar weer. Ja. Zo. En dan wordt gewoon weer vol op de boeken in en onderzoek doen. Ja, heerlijk. Ongelooflijk. Nou ja, heel veel succes daarmee. Dank we zijn aan het einde van onze anderhalf uur gesprek inmiddels. We gaan afsluiten met een nummer. Taylor Swift in dit geval. Een nummer Who's Afraid of Little Old Me. Waarom heb je dat laatste nummer meegenomen? In het nummer zet ze zichzelf eigenlijk vrij negatief neer. Niet als deugdzaam waar we het net over hebben gehad. Mm-hmm. En beschrijft ze ook hoe de omgeving en hoe zij behandeld is en werd daar invloed op heeft, op karaktervorming. En ik vind daarmee dat verschillende aspecten waarin wij mensen relationeel zijn en ook ons karakter in relatie tot anderen wordt ontwikkeld, dat interessant wordt neergezet in het nummer. Ga je volgende maand ook live naar Taylor Swift? Zeker. Leuk, dus hopen dat dit nummer voorbij komt dan. Die staat op de setlist. Die staat op de setlist, daar gaan we mee leren. In ieder geval nu bij NPO Radio 1. Taylor Swift met Who's Afraid of Little Old Me. Dankjewel Caroline Wolle voor je gesprek hier in de nacht. Dankjewel voor de uitnodiging. The who's who of who's that is poised for the attack. But my bare hands paved their paths. You don't get to tell me about sad. If you wanted me dead, you should have just said. Nothing makes me feel more alive. So I leap from the gallows and I levitate down your street. Crash the party like a record scratch as I scream. Who's afraid of little old me? You should be. Good name, you don't get to tell me you feel bad. Is it a wonder I broke? Let's hear one more joke. Then we could all just laugh until I cry. So I leap from the gallows and I levitate down your street. Crash the party like a record scratch as I scream. Who's afraid of little old me? I was tame, I was gentle till the circus life made me mean. Don't you worry, folks, we took out all her teeth. So tell me everything is not about me. But what if it is? Then say say they didn't do it to hurt me, but what if they did? I wanna snarl and show you just how disturbed this has made me. You wouldn't last an hour in the asylum where they raised me, so all you kids can sneak into my if you step on my lawn. That I'm fearsome and I'm wretched and I'm wrong. Put narcotics into all of my songs, and that's why you still sing it. So I leap from the gallows and I levitate down your street. Crash the party like a record scratch as I scream. Who's afraid of little... De nacht van NPR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. Het is ondertussen 4:06 en we zijn halverwege deze nacht van NTR Wetenschap. We hebben nog een mooi gesprek, we hebben een mooi gesprek achter de rug en nu gaan we een podcast luisteren. En vandaag, donderdag 6 juni, is het verkiezingsdag. We mogen in Nederland vandaag naar de stembus voor het Europees Parlement. Voor veel mensen, inclusief mezelf, vaak een beetje een ver van je bed show. Daarom maakte de NOS een compacte podcast van 12 afleveringen. Elke aflevering over een ander Europees land. Zo leer je nog eens iets over wat zich daar in Brussel afspeelt. We gaan tot 4:00 luisteren naar in ieder geval een aflevering met als eerste ons buurland België. En waar natuurlijk ook het Europese parlement gevestigd is in de hoofdstad Brussel. Dit is NOS 12 points. 12 points go to... This is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. NPO Radio 1. Proud of our culture. Podcast. Proud of our identity. Hey, Europa zijn wij ook. Dus dat zijn met z'n allen. Europa is binnenlandse politiek. Il y a très clairement un combat européen à mener. And the 12 points go to... Our 12 points go to... België, hoera. Fijn dat je luistert naar 12 points. Een serie van podcast de dag in aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni. Deze serie bestaat uit 12 afleveringen van ongeveer 12 minuten... met 12 correspondenten uit 12 landen. Mijn naam is Dielke Teerstra en zoals elke aflevering aan de lijn vanuit Brussel... Kiesja Hekster. Hallo Kiesja. Hallo Dielke. En nu ook vanuit België, Rob Herbout. Goeiedag. Je bent onze collega van de VRT. Fijn dat je er bent. Rob, eerst maar even het Europese paspoort van België. België is lid sinds... 1957. Wij waren samen met Nederland en 4 andere landen... een van de oprichters van de EEG. Het aantal inwoners... 11 miljoen. Aantal Europarlementariërs. 21, maar dat wordt er na de verkiezingen 22. En de grootste partij in het Europees Parlement? Als je alles samentelt, Renew, de Liberalen... en de Europese Volkspartij, de Christen-Democraten. Kiesja, welke Belgen vallen op bij jou in Brussel? Nou, dat was nog best moeilijk kiezen, want er zijn heel veel leuke en interessante Belgische Europarlementariërs. Uiteindelijk heb ik er 2 mannen uitgepikt. Mr. Europe, zou je kunnen zeggen, echt een fossiel, eurofossiel. Guy Verhofstadt, oud-premier van België, nu lid van de Europese Liberalen. Iemand die echt streeft naar de Verenigde Staten van Europa. And we all know that the only way out of this crisis is a new transfer of powers to the European Union and to the European. Je hoort hem heel veel en heel vaak. En daarom roept hij ook heel veel weerstand op bij anderen... die niet zo gediend zijn van zo'n Verenigde Staten van Europa. Hij is zeker een van de allerbekendste Europarlementariërs. Na 15 jaar houdt hij het voor gezien. Hij is niet verkiesbaar. En een andere bekende en heel invloedrijke Belgische Europarlementariër... die ik uit wil lichten, is Johan van Overtveld. Vorig jaar haalde hij nog een eerste plek als invloedrijke Europarlementariër... in een scorelijst die uitgegeven is door een internationaal communicatiebureau. There are a lot of other issues too, like migration, the Green Deal, the competitiveness of the EU. But I think Ukraine will be the defining issue in the coming term of the European Parliament. Hij is lijsttrekker van de N-VA, de Nieuw-Vlaamse Alliantie, en daarom zit hij bij de Europese Conservatieve Hervormers. En dat is een partij waarvoor Nederland bijvoorbeeld JA21 en de SGP inzitten. En verwacht wordt dat zij veel zetels zullen gaan winnen bij de komende verkiezingen. Rob, als je kijkt naar de geschiedenis van de Belgen in de EU, een lange geschiedenis, hè, want een van de EEG-oprichters, je zei het net al. Wat zijn dan de belangrijkste momenten geweest? Van de hele geschiedenis of van de voorbije 5 jaar, als ik kijk naar de voorbije 5 jaar, dan hebben wij natuurlijk, net zoals in Nederland, heel veel landbouwerprotest gehad. Rond de natuurherstelwet, rond stikstofregels enzovoort. Je had ook die hevige, gewelddadige boerenbetogingen in Brussel, waar barricades werden opgeworpen, waar tractoren zich niks aantrokken van politieversperringen, waar het Europees parlementsgebouw werd bekogeld met eieren en mest zelfs. Die natuurherstelwet moet 1. Herschreven worden, 2. Met een pak minder administratieve lasten, en 3. Ze moet praktisch uitvoerbaar zijn voor de landbouwers. En dat is vandaag totaal niet aan de orde. En natuurlijk, ja, de voorbije legislatuur in het Europese parlement is toch ook wel overschaduwd geweest door Qatargate. Een zaak die door Belgische justitie wordt onderzocht, waarbij Europarlementariërs van verdacht worden geld ontvangen te hebben in ruil voor aanpassingen van hun stemgedrag. Er zijn koffers vol met cash, biljetten, euro's gevonden bij een Europees parlement, het Grieks-Europees parlement. Maar er zijn ook 2 Belgen in die zaak genoemd. Dat is toch wel een zaak die hier heel veel stof heeft doen opwaaien. Dus dat is een beetje wat het de voorbije 5 jaar toch veel in nieuws geweest is. En als je kijkt naar die bredere geschiedenis, dus die langere periode, is er dan een moment geweest waarvan je zegt dat was echt een keerpunt voor België, of echt belangrijk in de Belgische Europese geschiedenis? Ja, ik denk 20 jaar geleden had je de uitbreiding van de Europese Unie, met in één klap 10 landen erbij. Op dat ogenblik hadden heel veel Belgen toch wel het gevoel van dit gaat te snel, dit willen we eigenlijk niet, Europa wordt te groot. En dat is een gevoel dat denk ik veel mensen nog altijd hebben. Op politiek niveau is denk ik de meerderheid van alle politieke partijen ervan overtuigd dat dat wel nodig en nuttig was. Maar ik merk toch als ik met mensen ga praten of ergens een lezing moet geven of zo, dat er toch nog vaak vragen overkomen van kijk, was dat nou wel verstandig? Is dat allemaal niet te snel gegaan? Kijk nu met die problemen met Polen, Hongarije. Je hebt dan die verhalen van corruptie in andere Oost-Europese landen. Dus misschien is het toch nog een beetje heimwee naar het Europa van de 6, hoewel de meeste mensen dat eigenlijk niet meer hebben meegemaakt. Kies jou, hoe belangrijk zijn de Belgische Europarlementariërs? Nou, ik heb even gekeken naar een analyse die de website EU Matrix daarover maakt. En die schrijven: de invloed van Belgische Europarlementariërs is gemiddeld. Hun stemgedrag laat zien dat ze een heel hoog niveau van stemdeelname hebben. Nou, is misschien ook logisch, want ze wonen lekker dichtbij. Dus ze zijn er vaak. Ja. Ze zijn er vaak, ja. Toch, ze zijn ondervertegenwoordigd als het gaat om de leidende posities in het parlement. En er is ook nogal wat verschil tussen beleidsterreinen als het gaat over de invloed die ze uitoefenen. Belgen doen het exceptioneel goed, wordt geschreven, op budgettaire zaken. Ze zijn vrij invloedrijk als het gaat over buitenlandse zaken, handel en zaken die echt over de Europese Unie intern gaan. Maar waar ze het een beetje laten afweten is op het gebied van de Green Deal, landbouw, energie en digitalisering. Rob, liggen daar ook de belangrijkste thema's voor de Belgen bij budgettaire zaken en buitenlandse zaken? Ja, budgetair beleid, dat heeft natuurlijk mee te maken dat Johan van Overtveld is voorzitter van de begrotingscommissie en hij heeft daar een grote invloed. Een ander aspect van budgetair beleid is heel erg belangrijk voor België. We hebben namelijk in België een heel slechte begroting. We hebben een groot begrotingstekort als België, een heel hoge overheidsschuld, en daardoor zijn we in overtreding met de Europese regels. Dus wat er fel leeft in het politieke debat debat is van, ja, is Europa niet te streng voor de lidstaten? Moet er niet veel meer ruimte worden gegeven aan de landen om te investeren? Dus om even in het rood te gaan en om die schuld ook niet zo hard te doen dalen. En de verwachting is dat België wel op het strafbankje gaat komen en dus forser gaat moeten besparen dan voorheen. Kizia, hoe proberen de Belgische Europarlementariërs te scoren op hun thema's? Ja, ik denk net als alle anderen. Veel aan het debat meedoen. En ja, dan zie je ze natuurlijk ook heel erg regelmatig. Ik heb weer eventjes gekeken van wat zeggen nou de peilingen en wat betekent dat voor de toekomstige positie van de Belgische Europarlementariërs. En dan is eigenlijk de verwachting dat die Belgische vertegenwoordiging een beetje gefragmenteerd blijft, zo over allerlei partijen heen. Maar websites die dat bekijken, die zeggen dat heeft in het verleden de Belgen er niet van weerhouden om heel invloedrijk te zijn op bepaalde beleidsterreinen. Dus de verwachtingen die blijven hoog gespannen als het om de Belgische Europarlementariërs gaat. En verwacht wordt dat ze in de linkse fractie zetels zullen bij gaan halen. En ook bij de Sociaaldemocraten. Dus daar zullen ze hun positie versterken. En ik dacht, ik lees eigenlijk niks terug over wat de verwachtingen zijn voor Vlaams Belang in die peilingen die ik dan heb bekeken. Nu en in ieder geval ten opzichte van het Europees Parlement. Dus ik dacht, nou, we hebben nu een kenner aan de lijn. Dat vraag ik gewoon eens even aan Rob. Ja, Rob. Ja, Vlaams Belang heeft nu 3 zetels in het Europees Parlement. En als je naar de peilingen kijkt, dan gaan ze naar 4. Misschien zelfs naar 5. Dus aan de Vlaamse kant worden ze veruit de grootste partij. En dat zal zich ook vertalen in zetelwinst. Dus die gaan er zeker op vooruit gaan. Hoe leeft België naar de verkiezingen toe? Of leven de verkiezingen überhaupt, Rob? Wel, we hebben in België op 9 juni verschillende verkiezingen. We hebben niet alleen Europese verkiezingen, maar we kiezen ook een nieuw federaal parlement, een nationaal parlement. En dan hebben we ook nog deelstaatparlementen die verkozen worden. Het Vlaamse parlement, het Waalse parlement, het Brusselse parlement, het parlement van de Duitsstalige gemeenschap. Dus jullie moeten echt aan de bak? Ja, absoluut. Dat staat zo in de wet. De Vlaamse en de nationale verkiezingen vinden gewoon plaats op de dag dat er Europese verkiezingen gehouden worden. En de Europese verkiezingen krijgen gewoon minder aandacht, zowel in de media als bij de politici. Dus al hun boodschappen gaan vooral over binnenlandse thema's, koopkracht, migratie, maar dan ook eerder van hoe kunnen we de opvang in België aanpakken of niet aanpakken. Dus dat is iets wat ik al verschillende keren heb meegemaakt. Ik had gedacht, het gaat nu anders zijn, omdat je toch wel grote uitdagingen hebt voor heel Europa, rond defensie, denk maar aan Oekraïne, maar ook Israël en Gaza, klimaatverandering enzovoort. Maar helaas, ook deze keer zie ik toch weer hetzelfde verschijnsel als de voorbije keren. Veel meer aandacht voor nationale thema's dan voor bredere Europese thema's. En Rob, we hadden het al voor de opname eventjes over dat we ook iets met liedjes doen in deze podcast. Want het Eurovisie Songfestival, het afgelopen Songfestival, is toch niet helemaal het Europa-feestje geworden waar wij op hadden gehoopt. En dus dachten we organiseren hier in de podcast Douze Point ons eigen Songfestival. Wat is jouw inzending voor België? Ik heb het liedje Putain, Putain gekozen. Uit 1983, van een groep die toen TC Matic heette, had als frontman Arno. Arno is afkomstig uit West-Vlaanderen. Hij is helaas 2 jaar geleden overleden. Maar hij zingt het lied in het West-Vlaams en in het Frans. En het liedje heet dus Putain, Putain, nous sommes quand même tous des Européens. We zijn eigenlijk allemaal toch wel Europeanen. Er zit ook een beetje het deuntje in van het Eurovisie Songfestival, als je goed luistert. Dus eigenlijk dacht ik, dit is de ideale keuze. Dit is een lied dat alle Belgen, Franstaligen, Vlamingen kunnen meezingen. Het is ook nog live gebracht door een beetje de opvolger van Arno, Stromae. Ze hebben samen het liedje ook gezongen op het podium in de Ancien Belgique in Brussel. Toen Arno al zwaar ziek was. Het is vandaag verkiezingsdag. Ga jij vandaag stemmen? Laat het me weten. waarom je het wel of niet doet via de app van NPO Radio. En ik ben benieuwd. Je luisterde net naar Douze Point van de NOS, een podcast. In dit geval over België. En nu gaan we naar een andere buurland, namelijk Duitsland. Misschien wel een van de grootste en belangrijkste Europese lidstaten. 12 points go to... This is Europe's moment to answer the call of history. Long live NPO Radio 1 of our culture podcast. Proud of our identity. Bij Europa zijn wij ook, hè? Dus dat zijn met z'n allen door Europa's binnenlandse politiek. Il y a très clairement un combat européen à mener. And the 12 points go to. Our 12 points go to. Duitsland. Fijn dat je luistert naar Douze Point, een serie van Podcast de Dag in aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni. Deze serie bestaat uit 12 afleveringen van 12 minuten met 12 correspondenten uit 12 landen. Ik ben Dielke Teertstra en zoals elke aflevering praat mee vanuit Brussel Kezia Hekster. Hallo Kezia. Hoi Dielke. En nu vanuit Duitsland Charlotte Waiers. Hallo. Fijn dat je er bent. Charlotte, laten we eerst het Europese paspoort van Duitsland doornemen. Duitsland is lid sinds... 1958, een van de oprichters van de Europese Economische Gemeenschap. Aantal inwoners... 85 miljoen. Aantal Europarlementariërs... 96. En de grootste partij in het Europees Parlement... De Christendemocraten, dus deel van de EVP, of de EVP, zoals ze in Duitsland zouden zeggen. Kezia, welke Duitse Europarlementariërs vallen op bij jou in Brussel? Ja, ik heb er twee uitgezocht weer. Twee mannen. Als eerste Manfred Weber. Hij is de grote voorman van de grootste fractie in het Europees Parlement. De Christendemocraten, die Charlotte net ook al noemde. En Manfred Weber is ook nummer twee op een lijst van de meest invloedrijke Europarlementariërs van de afgelopen 5 jaar. Dus hij is echt een grote jongen. For us, Europe is people's home. We have to deliver for everyone and leave nobody behind. En hij zit al maar liefst 20 jaar in het Europees Parlement. 4 periodes van 5 jaar dus. En hij gaat er nog eens 5 jaar aan vastplakken en zijn 25-jarig jubileum halen. Hij vindt het dus echt heel erg leuk in Brussel en in Straatsburg. En iemand die dat jubileum van 25 jaar vermoedelijk niet gaat halen, de tweede man die ik hier onder de aandacht wil brengen, dat is Maximilian Kra. Die is niet alleen in Duitsland, maar ook daarbuiten afgelopen weken bekend geworden. Maximilian Kra, lijsttrekker van de Alternatieven voor Duitsland. Die partij is te extreem bevonden binnen de radicaal-rechtse groep in het Europees Parlement. De groep Identiteit en Democratie, waar ook de PVV bij is aangesloten. Dus dat kun je wel een twijfelachtige eer noemen, denk ik. Lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Ja, en hij is zo omstreden, Maximilian Kra en de AfD, omdat vermoed wordt dat Kra is omgekocht door zowel Rusland als China. En nog niet zo lang geleden is ook een van zijn medewerkers gearresteerd omdat hij een spion voor China zou zijn. Maar uiteindelijk wat Kra echt de kop kostte, dat was een uitspraak die hij deed in een Italiaanse krant. En daarin zei hij dat niet alle SS'ers automatisch oorlogscriminelen zijn. Ja, en dat was het moment dat vooral de Fransen zeiden... nu is het genoeg geweest, de AfD moet uit deze groep gezet worden. En wat wel opvallend ook daarbij was... is dat dus eigenlijk dat interview zelf voor de Duitse partijen... dus de AfD in Duitsland, niet een reden was om hem aan te pakken. Ook al die andere schandalen die Kezia noemde... Of verdenkingen die in de lucht hangen... daar zijn wel wat stappen gezet vanuit Duitsland. Maar hij is niet hard aangepakt of buitenspel gezet. En eigenlijk pas toen de Fransen zeiden... nou, we kunnen Europees niet meer met ze samenwerken... of we willen dat niet meer, want het levert ons waarschijnlijk niks meer op. Toen heeft de AfD zelf ook gezegd... dan moeten we misschien maar... stappen ondernemen. Maar ja, ze kunnen hem niet van de kieslijst halen. Dus zelfs al willen ze van hem af, waarschijnlijk gaat hij straks gewoon in het parlement komen. En Charlotte, dan hebben we het nog helemaal niet gehad over het gezicht van Europa voor heel veel mensen op dit moment, ook Duits. Ja, Ursula von der Leyen. Ik möchte mich für eine zweite Amtszeit bewerben und ich bin der CDU sehr dankbaar. Dat ze mij heute als spitsenkandidatin voor de EVP voorschlägt. Ik denk dat zelfs mensen die niet zo heel veel afweten van het Europees Parlement, dat ze haar naam in ieder geval kennen en misschien ook wel een klein beetje trots zijn. Dat zij degene is die de basis van de EU, als je wil zeggen. Charlotte, de Duitsers waren een van de grondleggers van de EEG. Dus van begin af aan betrokken bij het Europese project. Hoe belangrijk is dat project voor de Duitsers? Ik denk dat Europa voor Duitsland van essentieel belang is. En dat heeft natuurlijk te maken met de oorlogsgeschiedenis. De gruwelijkheden waar Duitsland verantwoordelijk voor was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, die hebben het onmogelijk gemaakt daarna voor Duitsland om een heel nationalistische koers te gaan varen. Dus ze hadden de landen om hen heen nodig om politiek te kunnen voeren met het buitenland, maar ook handel te kunnen drijven met het buitenland. En ze hebben eigenlijk Europa altijd wel als een groot vredesproject gezien. Je zult niet zo snel Duitsers hebben die zich heel erg voor laten staan op dat zij Duits zijn en Duitsland. Een kleine groep in Duitsland wel, maar veel Duitsers voelen zich meer op hun gemak door te zeggen dat zij onderdeel zijn van Europa. En als je kijkt naar die geschiedenis van dat vredesproject, wat waren dan de belangrijkste momenten voor de Duitsers? Ja, ik denk dat je niet om de val van het IJzeren Gordijn van de muur heen kan, omdat niet alleen dat voor Europa belangrijk was, maar Duitsland ook zelf toen herenigd werd. En nu erleben we, en dat is iets groots. We erleben dat die delen Europa's weer samenwachsen. En de uitbreiding natuurlijk van Europa naar het oosten. Hè. Als je Europa ziet als groot vredesproject, dan is dat echt een belangrijk moment. Maar ik denk dat de oorlog in Oekraïne, ja, dat is natuurlijk nog maar kort geleden, maar dat is echt ook echt een belangrijk moment voor Duitsland. De bondskanselier heeft het niet voor niets een Zeitenwende genoemd. Een Zeitenwende, dat is echt een ommezwaai in de geschiedenis. De wisseling van een tijdperk, zou je kunnen zeggen. De krieg is een catastrofe voor de Oekraïne. Maar de krieg wird zich ook als catastrofe voor Rusland erwijzen. Het zet de vrede, die zo belangrijk is, dus ook voor Duitsland, onder druk in Europa. En het heeft ervoor gezorgd dat Duitsland een enorme draai heeft gemaakt en heeft gezegd, we gaan flink investeren in het leger. Ja, dat is echt een breuk met het verleden, want daarvoor was het altijd, hè, laten we maar niet voorop gaan lopen. Dat past Duitsland niet, gezien het verleden. En je ziet dat Scholz nu op een moment onder druk staat om binnen Europa als grootste en ook wel machtigste land de leiding te nemen, nu dat nodig is vanwege onder andere die oorlog in Oekraïne. Kiesja, er zijn dus 96 Duitse Europarlementariërs, heel veel. Meeste van alle Europese landen, denk ik, hè? 96 is het maximum dat een land aan Europarlementariërs kan hebben. Dat is vastgelegd. Maar ja, Duitsland is natuurlijk ook het land met de meeste inwoners in de Europese Unie. Dus dat is ook niet zo raar dat zij dan die 96 hebben. En er zijn allerlei websites die bijhouden hoe goed die Europarlementariërs het doen. En misschien niet zo verrassend, de Duitse delegatie die is dus heel erg groot. En daarmee zijn ze ook de invloedrijkste van alle landen. Ze hebben bovengemiddeld veel belangrijke plekken in het parlement. Dus bijvoorbeeld in commissies of als onderhandelaars. Dus ja, je kan hier absoluut niet om de Duitsers heen. En Charlotte, wat zijn de belangrijkste thema's voor de Duitsers? Een heel belangrijk thema is, denk ik, zoals in veel landen, migratie. Maar ook handel. Natuurlijk heeft Duitsland een grote, machtige auto-industrie. Die willen ze binnen Europa goed vertegenwoordigen. Dus als het gaat om regels om bijvoorbeeld duurzamer te worden, is dat een belangrijk punt voor Duitsland om erop te letten dat ook de industriebelangen behartigd worden. Maar ook bijvoorbeeld de handelsrelaties met een land als China. Heel belangrijk voor de export van auto's voor Duitsland. En de landbouw, daar is Duitsland toch ook actief op in Europa. Dus ja, hoe zijn de Duitsers actief op die thema's? Hoe proberen ze daarop te scoren? Zijn bijvoorbeeld een beetje lekkere debater? Ja, nou ja, wat Charlotte zei, landbouw bijvoorbeeld, daar zie je ook dat ze echt goed scoren. En ze zijn ook druk met onderwerpen waar heel veel regelgeving zit. Interne markt en energie, ook daar scoren ze heel goed. Ook buitenlandse zaken en handel zijn ze veel mee bezig. En dan, dan houden die lijstjes waar ik naar kijk ook bij, waar doen ze het dan minder goed? Nou, dan worden sectoren als transport en gezondheid genoemd. Waar ze hier ook wel naar kijken is de rol van de alternatieve vuur Duitsland als die zouden gaan groeien, wat nu dus afgeremd wordt. Maar als Duitsland meer parlementariërs voor die fractie in het Europese parlement krijgt, dan zie je dat de macht van Duitsland af zou nemen, omdat die alternatieven voor Duitsland eigenlijk nergens bij betrokken worden. Dus dan verlies je aan invloed als land. Dus ja, dat is nog echt wel even spannend om te kijken. Misschien kan Charlotte ook iets over vertellen. Ik had het idee dat ze aan het dalen waren in de peilingen, maar hoe groot ze blijven, dat zal echt voor de Duitsers ook interessant worden om te zien of ze die invloedrijke positie van nu kunnen blijven houden. Ja, ik denk dat het heel moeilijk is in te schatten op dit moment in hoeverre dit ze precies stemmen gaat kosten. je hebt dus een deel van de mensen die AfD stemt omdat ze echt overtuigd zijn van de punten, bijvoorbeeld op migratie. En je hebt een deel die dat doet uit protest, uit ontevredenheid met de regering in Duitsland. Ook al zijn het dan Europese verkiezingen, dat speelt zeker hiermee. En misschien dat dat deel toch een beetje gaat twijfelen gezien alle ontwikkelingen van de laatste tijd. Dat was de podcast Douze Point van de NOS. Nationaal hebben we tijd voor nog een land. Laat me weten via de app over welk land jij graag meer wil weten wat betreft Europa. En vergeet vandaag natuurlijk niet naar de stembus te gaan. Die Europese stem is misschien nog wel belangrijker dan de stem voor de politiek in Den Haag. Wij zijn Zeno Zijn en zo meteen weer na het journaal van de NOS. NPO Radio 1. 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Een Mexicaanse man is overleden aan een variant van de vogelgriep die nog niet eerder was vastgesteld bij mensen. De man van 59 overleed volgens de Wereldgezondheidsorganisatie eind april. Voor zover bekend was het slachtoffer niet met vogels of andere dieren in contact geweest. Het is niet duidelijk hoe hij met het virus in aanraking kwam. De variant was al wel gevonden bij Mexicaans pluimvee. De man leed aan meerdere onderliggende aandoeningen. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn zeker 4 mensen omgekomen. Een volle passagierstrein botste in de buurt van Pardubice in het midden van het land frontaal op een goederentrein. Het gebeurde even voor middernacht. Ook veel mensen raakten gewond, waaronder ook kinderen. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een nachttrein die onderweg was naar Slowakije. De Tsjechische politie meldt dat in de trein zeker 300 mensen zaten. De politie heeft e-mails ingenomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. De krant benaderde de vader, die terug zou hebben geschreven dat hij haar zou hebben gedood omdat hij boos op haar was. In Nijmegen heeft de politie een studentenprotest bij de Radboud Universiteit beëindigd. Tientallen studenten zaten in een gebouw en in een tentenkamp ervoor. Volgens de universiteit is de ravage zo groot dat het gebouw in ieder geval vandaag en morgen dicht blijft. De pro-Palestijnse demonstranten spoten onder meer graffiti op de muren en zetten volgens de universiteit brandslangen open. In het tentenkamp zaten tientallen activisten. Ze kregen volgens de politie de kans hun tenten en andere eigendommen mee te nemen. Niemand werd aangehouden. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 7. Vanochtend trekken wolkenvelden over het land en in het noorden valt lokaal een bui. Vanmiddag zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. Nacht van NTR Wetenschap. Tot 5 uur hoor je hier nog de mooiste gesprekken over wetenschap. Bijvoorbeeld over de Europese verkiezingen. Het zal toch niet. Want politicoloog Matthijs Roduin onderzocht wat voor kiezers er stemmen op wat voor partijen. En we horen van hem waarom het kan helpen om even te checken welke partijen er allemaal samenwerken in het Europese parlement. En we sluiten natuurlijk de uitzending af met het gesprek met de twitterende wetenschapper van deze week. Dat is historicus Gabriel de Klerk. Hij onderzoekt hoe Romeinen hun mannelijkheid uiten op grafinscripties. Vrij specifiek, bijzondere combi. Hij belt straks vanuit Duitsland in. Eerst gaan we nog even luisteren naar een aflevering van de podcastserie Douze Point, waar we voor het journaal ook al naar luisteren. Want de NOS die maakte 12 afleveringen, elk over een Europese lidstaat, speciaal voor de Europese verkiezingen vandaag. Er is alleen één probleem. We weten te weinig over wat we doen in Europa. Daarom speciaal een aflevering over Nederland in Europa. En ga vandaag stemmen op de persoon die jou mag vertegenwoordigen in het Europese parlement. 12 points go to. This is Europe's moment to answer the call of history. Long live Europe. NPO Radio 1 of our culture podcast. Proud of our identity. Bij Europa zijn wij ook, dus dat zijn met z'n allen. Europa is binnenlandse politiek. Il y a très clairement un combat européen à mener. And the 12 points go to. Our 12 points go to. Nederland. Fijn dat je luistert naar Douze Point, een serie van podcast de dag in aanloop naar de Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni. Deze serie bestaat uit 12 afleveringen van ongeveer 12 minuten met 12 correspondenten uit 12 landen. Ik ben Dielke Teerstra. En zoals elke aflevering praat mee vanuit Brussel Kezia Hekster. Hoi Kezia. Hallo Dielke. En deze aflevering vanuit Den Haag. Arjan Noorlander, Kezia's voorganger in Brussel, zeg ik er ook meteen even bij. Hallo Arjan. Goeiedag. Arjan, eerst even het Europese paspoort van Nederland. Nederland is lid sinds? Sinds de oprichting. Toen waren ze er al bij. Het aantal inwoners? 17 miljoen. Aantal Europarlementariërs? Nu 29, want we hebben er een paar extra door de Brexit gekregen de afgelopen jaren. En de grootste partij in het Europees Parlement? Ja, dat is heel erg ingewikkeld te zeggen. Ik vind dat dat de PvdA is. Als je uitgaat van Nederlandse partijen, als je uitgaat naar van de Europese fracties, is het weer ingewikkelder. Want? Nou ja, dan hebben er meer zes. Zoals bijvoorbeeld de Liberalen ook. En de Christendemocraten, die hebben er ook veel. Maar jij gaat toch voor de PvdA? Nou ja, ik ben de Nederlandse poot in deze podcastserie. Dus ik kijk toch vooral naar de Nederlandse verkiezingen. Dan kijken we naar de Nederlandse partijen. En dan is de PvdA bij de vorige verkiezingen de grootste geworden. Kezia, laten we beginnen in Brussel. Voor veel mensen zijn denk ik de Europese politici wat minder bekend dan de politici die wij in Den Haag zien. Maar wie vallen er nou echt op bij jou? Dat zeg jij heel netjes. Dus ik ga hier twee mannen noemen. Bas Eickhout van GroenLinks PvdA en Malik Asmani van de VVD. En ja, je kan zeggen deze twee zijn de minst onbekende Nederlandse Europese lijsttrekkers. Want inderdaad, dat valt echt wel op vergeleken met de vorige verkiezingen van 5 jaar geleden van het Europees Parlement. Toen kende, ik geloof, ongeveer 3/4 van de Nederlanders Frans Timmermans. Die voerde toen de PvdA-lijst aan. En de mannen die ik net noemde, die moeten het toch echt met heel schamele percentages doen van mensen die ze kennen, zo rond de 10%. En dat terwijl ze in Brussel heel invloedrijk zijn. Hè? Bas Eickhout bijvoorbeeld, die is ook lijsttrekker voor de hele Europese groene fractie. You know, when we are doing climate action and deliver on climate neutrality, we need to invest in a new economy. The Green Deal was a good start, but we are only at the beginning of this marathon. Hij staat op plek 16 op de lijst van meest invloedrijke Europarlementariërs. En daarmee is hij de hoogste Nederlander. En voor wie het even niet meer weet, 16 van de 705 leden van het Europees Parlement. Dus dat is best oké. En dan hebben we Malik Asmani, lijsttrekker van de VVD. Die is ook vice-fractievoorzitter van de Europese partij waar de VVD bij aangesloten is, die van de Europese Liberalen. Nou, ik heb de afgelopen 5 jaar, dat was ook de reden waarom ik naar het Europees Parlement ben gegaan, heb ik willen vechten en strijden voordat er eindelijk een keer een hervorming komt op migratie. Dus dat er eindelijk en die buitengrenzen kunnen bewaken, dat we controle krijgen aan de poort. En hij had daar hoogstwaarschijnlijk voorzitter van kunnen worden als de VVD niet met de PVV samen in een regering was gaan zitten in Nederland. Want dat vinden de Europese liberalen geen goed idee, samenwerken met radicaal rechts. En dat kostte Asmani zijn ambitie om in het Europese parlement de liberalen aan te gaan voeren. En zo zie je maar dat de binnenlandse en de Europese politiek echt bij elkaar horen. We zitten, anders dan bij de vorige verkiezingen, nu echt met een hele groep lijsttrekkers die onbekend zijn. Hè? Vorige keer had je inderdaad Frans Timmermans. Die had, wat je verder ook van hem vindt, een hele grote Haagse carrière gehad. Kamerlid geweest, minister geweest. Ook een hele grote rol gespeeld als minister bijvoorbeeld rond neerstorten van MH17. Maar ook vooraanstaand in de Europese Commissie een bekende Nederlander. En dus resoneerde dat bij de kiezer. En dat is denk ik ook uiteindelijk de belangrijkste reden geweest dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Het was in ieder geval iemand die we kenden. Nou, we hebben vaker wel dat soort kandidaten gehad. Maar inderdaad, als je nu het rijtje afloopt, is de bekendste Bas Eickhout een vooraanstaand Europarlementariër. Maar een man die in de Nederlandse politiek nog nooit een rol heeft gehad. En dus ook eigenlijk onbekend is. En dat maakt de keuze voor de Nederlandse kiezer, die ook maar naar de stembus moet om op een gegeven moment wat te vinden, wel ingewikkelder. Arjan, laten we ook de geschiedenis even induiken. De Nederlandse geschiedenis in de EU. Een lange geschiedenis. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste momenten geweest? Nou, er zijn er natuurlijk heel veel belangrijk. Hè. Een moment wat veel wordt aangehaald, daar hadden we het net al over, is natuurlijk dat we er vanaf het begin bij waren. En zeker nu in de Nederlandse politiek is dat belangrijk, omdat er vanuit vooral die nieuwe coalitie die er gaat komen, toch een andere houding is tegen Europa. En de manier waarop wij daarin moeten zitten, de vanzelfsprekendheid is een beetje weg. En eigenlijk zijn daar twee momenten die heel duidelijk met Nederland verbonden zijn in het verleden, die ook nu in de huidige politiek een belangrijke rol spelen. En dat zijn eigenlijk twee verdragen die allebei vernoemd zijn naar een Nederlandse stad, waar op dat moment de top was waar dat verdrag is gesloten. In 1992 het verdrag van Maastricht, eigenlijk het verdrag waarin de Europese gemeenschap, een samenwerking van een aantal landen, de Europese Unie werd. Toen hadden we in Europa bereikt dat er een interne markt kwam. En het tweede doel was om te komen tot de ene munt. En eerlijk gezegd lag daarachter weer de gedachte, als we dat helemaal bereikt hebben, kunnen we gaan denken over één uniform. Dus de militaire kant van samenwerking. Dat is dus de grote stap voorwaarts geweest voor Europa, waar sommige partijen die nu in een coalitie komen moeite mee hebben. Het is ook het moment geweest, heel opvallend, dat bijvoorbeeld Denemarken heeft gezegd als EU-land, wij willen wel meedoen aan die stap, maar wij willen niet meedoen aan het migratiebeleid. Wij willen daar een opt-out in, we willen daar afstand van nemen. En juist dat is wat de nieuwe Nederlandse coalitie zou willen. Dus dat is een belangrijk moment. En een paar jaar later was er weer een top in Nederland. En toen werd het Verdrag van Amsterdam. Bekende top waarvan je misschien allemaal nog wel de beelden kent van Wim Kok, die op een fiets daar met de regeringsleiders naar die top kwam fietsen. Ik had zelf gedacht dat het grootste probleem uiteindelijk zou zijn het gebrek aan tijd ten opzichte van de grote hoeveelheid onderwerpen die je toch pas op het laatste moment echt kunt oplossen. Er moeten stukken geproduceerd worden. Die moeten weer in 5 of 6 of 7 talen worden verspreid en rondgedeeld. Het is niet altijd grote wereldpolitiek, wil ik maar zeggen. Het zijn soms ook gewoon ongemakken die er ook bij horen. En dat is eigenlijk een volgende stap geweest waarbij Brussel meer macht kreeg. Dat ook veel van de unanimiteit van besluiten in Brussel werd weggehaald. Dus landen konden met in meerderheid dingen beslissen. En je kon dus niet meer als lidstaat de Europese vooruitgang tegenhouden. Nou, dat is ook een belangrijk moment geweest, omdat daarmee Europa ook machtiger werd. Maar het is ook een belangrijk moment geweest, omdat dat toen niet echt helemaal werd doorgezet. Omdat er in veel landen toch ook zoiets was, ja, we moeten Brussel niet te veel macht geven, wel meer, maar daar moet ook een rem op. En ja, dat is eigenlijk ook wel het begin geweest, en dat was in 1997... dat ook de eerste kritiek na de Tweede Wereldoorlog echt wat massaler werd op de Europese samenwerking. Namelijk, ja, geven we eigenlijk ook met z'n allen niet te veel macht weg aan Brussel, kunnen we zelf wel besluiten nemen. Nou, je ziet eigenlijk die twee belangrijke moment, het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Amsterdam, nu samenkomen in de politieke discussie in Den Haag. Ja, want in deze huidige coalitie is dus pro-Europees zijn niet meer vanzelfsprekend. Nee. Zeker met de PVV als grootste partij altijd heel sceptisch geweest. Hoe is dat nu eigenlijk? Nou, als je kijkt naar deze coalitie, dan zou je kunnen zeggen, dit is de meest eurosceptische coalitie die we hebben gehad. Hè. De scherpe randjes zijn er wel af. Wilders wilde een Nexit, dat wil hij niet meer. Maar als je naar de toon en de inhoud van dat gedoogprogramma kijkt, dan zie je wel dat dit echt een kabinet wordt wat stappen terug wil zetten op een aantal belangrijke onderwerpen in de samenwerking met de andere Europese landen. En dan vallen er 3 dingen op. 1, het moet minder gaan kosten. 1,6 miljard willen we op het abonnementsgeld op Europa gaan bezuinigen. De stevige klimaat- en natuurplannen moeten worden afgezwakt, vooral daar waar het de boeren raakt. En de migratieplannen moeten nu maar snel iets gaan opleveren in Brussel om migranten tegen te houden. Anders wil Nederland diezelfde opt-out die Denemarken al sinds 1992 heeft. Kiesja, die 29 Europarlementariërs die dus vrij onbekend zijn, hoe doen zij het? Ja, eigenlijk doen ze het hartstikke goed. Nederland is bovengemiddeld invloedrijk in het Europees parlement. En dan met name in een van de kerntaken van het Europees parlement, mede wetgeving. We zijn zelfs het 3e invloedrijkste land in het Europees parlement van de 27 die in de Europese Unie zitten. En dan vooral doen de Nederlanders het goed op de gebieden transport en migratie. En ook op het gebied van de Green Deal. Het idee dat Europa in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Daar is een hele serie aan wetten over aangenomen de afgelopen jaren. En daar waren allerlei Nederlanders die daar namens het hele Europees parlement over onderhandelden. Er is hier heel veel respect voor Nederlanders. En Ja, Arjen zei het al even, wat te verwachten van de nieuwe coalitie en wat gaat dat betekenen ook voor de nieuwe Europarlementariërs die er gekozen worden. En omdat de PVV'ers zich naar alle waarschijnlijkheid gaan aansluiten bij de radicaal-rechtse Identiteit en Democratiefamilie, dat is de Europese club, zou het zomaar kunnen dat een deel van die invloed verdwijnt. Want op Europees niveau willen de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten, de Liberalen en de Groenen, de vier grootste partijen, tot nu toe niet samenwerken met die club waar de PVV zich dus bij gaat aansluiten, hoogstwaarschijnlijk. En als je in een isolement zit, kun je dus ook niet heel veel doen, neemt je invloed af. Daar moet ik wel bij zeggen, de vraag is natuurlijk wel of die andere partijen dat cordon sanitair, die uitsluiting, kunnen volhouden als deze partij veel groter wordt, zoals het er nu op lijkt. Ja. Ja, dus dat is waar in Brussel nu iedereen mee bezig is. Ja. Als dat gebeurt, want Geert Wilders had bij de vorige verkiezingen voor Europa, en dat is natuurlijk pas 5 jaar geleden, 0 zetels aanvankelijk. Uiteindelijk kregen ze er eentje omdat er wat Brexit-zetels moesten worden verdeeld. Maar eigenlijk valt de Europese verkiezingsuitslag van de PVV bij de stembus altijd tegen met de peilingen, want veel mensen op straat zeggen wel tegen peilers, ik ga op Geert stemmen. Maar de moeite om voor Europese verkiezingen te gaan stemmen, waar de PVV er niks bij voelt, ja, die is altijd heel klein. En uiteindelijk komt die kiezer vaak niet. En zie je de peilingen van de PVV in de verkiezingsuitslag enorm instorten. Dus we moeten nog wel afwachten wat daar gaat gebeuren. En als dat natuurlijk instort, dan zullen ze vanuit Brussel denken, ja, Geert Wilders kan wel van alles willen en deze coalitie kan wel van alles willen, maar we hebben ook naar de uitslag gekeken. In die zin worden de verkiezingen in Nederland echt heel spannend. We gaan het allemaal volgen hier. Heerlijk, hè? Ja, heerlijk. Je hebt er zin in, hè, Kees? Ja, ja, en Arjen mist het. Dat hoor ja, ik. Absoluut. Het wordt hartstikke interessant de komende tijd. Zeker, zeker als Nederlander, want dit kabinet wil van alles dadelijk. Maar de vraag is of ze dat voor elkaar krijgen. En Kiesja zit met haar neus daarbovenop. Het Eurovisie Songfestival is niet helemaal het Verenigd Europa-feest geworden waar wij op hadden gehoopt. En dus dachten we, we organiseren hier in Douzepoint ons eigen kleine songfestival. Ja, Arjen, wat wil jij inzenden namens Nederland? Nou, ik was in de tijd dat de muziekstroming in de mode was van Joost Klein, het hakken, de happy hardcore, luisterde ik daar ook naar. Zo oud ben ik. Dat was ook mijn tijd. Misschien ook wel van Kiesja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zeg niks. Play. Maar ik kwam uit Gouda, was in de buurt van Rotterdam. Daar was de Energiehal. Dat is de sporthal waar dat soort feesten waren. En ik moet bekennen dat ik daar ook wel eens ben geweest. Mm-hmm. En ik had geen Australian. Ik heb ook mijn haar niet weggeschoren. Maar ik luisterde wel naar die muziek. Dus toen ik de Europapa hoorde, toen dacht ik, dit ken ik uit die tijd. Let me take you to the promised land. You and I together we stand. Let me guide you to tomorrow. Toen zag ik ook de interviews met Joost Klein. En toen zag ik dat een belangrijk deel van dat nummer geschreven is door Paul Elstak. Nou, die ken ik uit die tijd, want dat luisterde ik in die tijd. Ik was natuurlijk geen fan van hardcore muziek. Maar ja, dat luister je als je naar feestjes gaat. En toen dacht ik terug aan een nummer van Paul Elstak wat ik heel erg herkende in Europapa van Joost Klein. En met een titel die misschien ook wel daarmee te maken heeft. Namelijk Promised Land. Want dat is misschien Europapa wel. Het beloofde land. Het beloofde land, ja. Kies jou, hoeveel punten voor het beloofde land? Ja, ik ben nog 5 jaar ouder dan Arjen. En ik ben geen hakker, nooit geweest. Maar ik geef het deze onbekende kant van Arjen, door die nu heeft geopenbaard, wil ik toch waarderen met 12 punten. Dank jullie wel, allebei. Arjen Noorlander en Kiesja Hekster. En dit was Douzepoint, de laatste aflevering van Douzepoint. Want morgen beginnen de Europese verkiezingen. Fijne dag. Ik heb nodig dat je blijft. Kijk niet naar boven, kijk naar mij. Hoe anders alles nu ook lijkt. De tijd zal helen. Lichten aan en je zal zien. Zo groot is deze kamer niet. En door de spiegel lijkt die diep. Maar kijk eens om je heen, wij zitten hier alleen. Dus jij hoeft niet te luisteren naar al die stemmen in je hoofd. Die zeggen dat jij niet mag geloven dat jij hier hoort te zijn. Ik weet hoe hard ze klinken, maar wat nou als ik harder zing dan zij? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. En zoals opa altijd zei, hoe ver het einde nu ook leidt, elke stap die brengt je dichterbij. Dus blijven lopen, hoe eenzaam jij je nu ook voelt. Jij hoeft dit niet alleen te doen. Wij gaan samen alles tegemoet. In je eentje lukt het nooit, maar is dat niet iets moois? En jij hoeft niet te luisteren naar al die stemmen in je hoofd. Die zeggen dat jij niet mag geloven dat jij hier hoort te zijn. Ik weet hoe hard ze klinken, maar wat nou als ik harder zing dan zij? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dus wat nou als ik harder zing dan zij? Dat was het nieuwe nummer Samen van de Utrechtse singer-songwriter Ben Forte. En je luistert natuurlijk nog steeds naar De Nacht van NTR Wetenschap. Wetenschap is overal. Het is zover. Vandaag mogen we weer naar de stembus. Dit keer om te stemmen op iemand die jou mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement in Brussel. En dat klinkt een beetje als een ver van je bed show, maar het is misschien nog wel belangrijker dan de politiek in Den Haag. Maar waar stemmen we nou op en waarom? Daarover spreek ik vannacht met politicoloog Matthijs Roduin van de Universiteit van Amsterdam. En dat is een oude bekende, want tijdens de landelijke verkiezingen in november zat hij hier bij ons in de studio om te vertellen over zijn onderzoek naar radicaal rechtse partijen. Vannacht spreken we hem dus over de Europese politiek. Goedemorgen Matthijs, leuk dat we je weer mogen spreken. Goedemorgen, leuk er weer te zijn. Ja, en we gaan het over de Europese verkiezingen hebben. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog even met je terugblikken. Want sinds de verkiezingen van 23 november is er toch best een hoop gebeurd. We hebben inmiddels zelfs een premierskandidaat, Dick Schoof. En jij hebt vast alweer een hoop analyses gedaan sinds die tijd. Wat is je opgevallen in de Nederlandse politiek de afgelopen maanden? Ja, het is heel interessant geweest. Het was natuurlijk echt een aardverschuiving tijdens die verkiezingen. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Die ene nacht dat je bij ons was, ja. Die ene nacht dat ik bij jullie was. En sindsdien, ja, eigenlijk was het natuurlijk de grote vraag of het Geert Wilders zou gaan lukken om een regering te vormen. En uiteindelijk zijn ze met een zogenaamd extra parlementair kabinet gekomen. Of in ieder geval, dat noemen ze een extra parlementair kabinet. Of het daadwerkelijk zo is, dat betwijfel ik. Ik denk dat het is wel iets nieuws. Het is natuurlijk zo dat er nu een premier echt van buiten is gekomen, zoals je net zei, Dick Schoof. Dus dat gaat wel echt tot andere verhoudingen leiden, ook omdat alle partijleiders van de vier partijen die deze regering vormen nog steeds in het parlement zitten. Maar het is wel zo dat deze vier partijen toch gewoon met elkaar een programma hebben geschreven. En het is iets korter dan de meeste programma's uit het verleden. Maar het is gewoon een programma van deze vier partijen. En dat maakt het niet echt een extra parlementair kabinet. Maar gewoon, zou ik zeggen, in die zin, qua inhoud, een kabinet van deze vier partijen. Ja, met een premier die we eigenlijk nog niet kennen in de politiek. En een beleid wat een stuk rechtser is dan wat we gewend zijn van de afgelopen jaren. Dat is natuurlijk ook een beetje wat jouw specialiteit is. Zie je nou in Europa, als we toch even een bruggetje naar de komende verkiezingen moeten gaan trekken, dat daar ook een beetje die verandering naar de rechterkant, die verschuiving naar de rechterkant gaat plaatsvinden? Ja, absoluut. Je ziet dezelfde trend. En je ziet eigenlijk, als je naar de afgelopen 30 jaar gaat kijken, dat langzaamaan in heel Europa, als je gemiddeld gaat kijken, de steun voor radicaal rechtse partijen is toegenomen. En dat zie je gewoon langzaamaan. Ieder jaar zie je dat een stukje groter worden. En je ziet het met name bij de Europese verkiezingen, die dus iedere 5 jaar zijn. Dan zie je dat de radicaal rechtse partijen langzaamaan steeds groter worden. En dat is dus er is niet een bepaald moment dat je kunt aanwijzen waarop het gebeurt. Er is niet een bepaald land waarin het eigenlijk vooral gebeurt. Je ziet het langzaamaan in alle landen, bijna alle landen, zie je deze tendens en zie je dat radicaal rechts groter wordt. En dat is ook, denk ik, nu kunnen we best wel voorzichtig en ook wel veilig al voorspellen, dat bij de verkiezingen van donderdag tot en met zondag, dat radicaal rechts ook in het Europees parlement in ieder geval een van de grote winnaars gaat zijn. Nou blijft Europa een ver van je bed show. Dat merken we ook in de opkomst. Hè. Er is altijd een veel lagere opkomst tijdens de Europese verkiezingen. Misschien is het een idee om even een klein beetje een overzicht te brengen van hoe die Europese politiek er dan uitziet. Hoeveel partijen zijn er bijvoorbeeld in Europa? Hoeveel partijen er in totaal zijn, dat weet ik niet. Dat zijn er namelijk een heleboel. Want eigenlijk zijn die Europese verkiezingen zijn het een soort van nationale verkiezingen. Wat er namelijk gebeurt is dat we stemmen voor 720 zetels in dat Europees parlement. En die zetels die zijn eigenlijk verdeeld over de verschillende lidstaten naar rato van het aantal inwoners. Dus wij in Nederland krijgen straks 31 zetels. Die mogen wij verdelen over de partijen in Nederland. Maar Duitsland die krijgt er veel meer, omdat Duitsland een veel groter land is. In totaal zijn het er 720, toch? 720 in totaal, precies. Ja. En straks gaat dus, hè, dus, dus als een partij x procent van de stemmen krijgt in Nederland, dan krijgen zij x procent van die 31 zetels. Maar het is nog veel ingewikkelder, want wat er straks gaat gebeuren is, die verkiezingen zijn dus per land georganiseerd. In Nederland stemmen wij op de Nederlandse partijen die we kennen. De kandidaten, dat zijn natuurlijk andere, hè, want de kandidaten waar we voor de Tweede Kamerverkiezingen op gestemd hebben, die zitten nu in de Tweede Kamer. Nu gaan we op Europese kandidaten stemmen, maar dat zijn wel Nederlandse kandidaten namens onze Nederlandse partijen. En dat gebeurt in ieder land op die manier. Maar wat er vervolgens gebeurt, is dat deze partijen zich in Brussel samen gaan organiseren met ideologische geestverwanten. Dus de PvdA gaat samen met sociaal-democratische partijen in Europa. Het CDA gaat samen met de christendemocratische partijen in Europa. GroenLinks gaat samen met de groene fractie in het Europees parlement. Oké, maar hier in Nederland stemmen we op PvdA en GroenLinks tegelijk, toch? Hoe zit dat? Ja, en dat is een heel interessante ontwikkeling. In het Europees parlement heb je dus een aantal van die grote groepen. De Groene is daar een van, de Sociaaldemocraten is daar een van. Die groepen zijn vrij brede ideologische groepen. Dus hoe die in elkaar zitten, dat is iets in een iets losser verband dan hoe wij individuele partijen in Nederland eigenlijk kennen. Maar wat dus interessant is, is dat GroenLinks en PvdA die zijn natuurlijk samen gegaan. Ze zijn nog niet één partij, maar ze hebben wel één gezamenlijke lijst, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus je stemt op GroenLinks PvdA, net als bij die verkiezingen. Maar als zij naar Europa gaan, dan gaan zij toch weer apart. Dus de mensen van de PvdA die gaan bij de Sociaaldemocraten in de groep. En de mensen van GroenLinks die gaan bij de Groenen in de groep. Dus zij splitsen eigenlijk weer. Je stemt samen op ze, maar ze splitsen weer als ze in het Europees parlement komen. Het klinkt als twee vliegen in één klap, maar of is het juist iets negatiefs? Ja, ik weet het niet. Je stem gaat eigenlijk naar. Je hebt één stem en die wordt eigenlijk verdeeld over twee groepen. Om het nog interessanter te maken. Het maakt niet heel veel uit. In die zin maakt het niet heel veel uit. Om het nog interessanter te maken, we hebben in Nederland ook twee partijen die in dezelfde groep gaan. Dus, en dat zijn D66 en de VVD. En dat zijn natuurlijk partijen die op nationaal vlak best wel van elkaar verschillen. Als het gaat over thema's als immigratie bijvoorbeeld, of als het gaat over veiligheid, of als het gaat om klimaat, dan hebben zij best wel uiteenlopende standpunten. Maar in Europa gaan zij samen in de groep van de liberalen. Renew heet die. Dan zitten ze dus bij elkaar. Stemmen ze dan ook hetzelfde in het Europees parlement? Ja, dat ligt eraan. Dus deze groepen die zijn minder. Deze groepen die zijn relatief breed. Dat zijn groepen waarin een heleboel best wel uiteenlopende partijen soms zitten. Dus ze nemen ook vaak wat meer vrijheid als het om stemmen gaat. Dus het is niet zo wat wij dan zien als fractiediscipline, dat die heel sterk is. Het zijn wat lossere verbanden, zo zou je moeten zien. Nou, heb jij zelf ook nog gekeken naar de vorige verkiezingen in Europa in 2019. Mm-hmm. En je hebt die data gepakt en gekeken naar wat voor soort mensen stemmen nou op welke partijen of welke groepen. Waarom vond je het belangrijk om dat uit te zoeken? Ja, ik denk dat als je gaat kijken naar wat de achterbannen van partijen zijn, of van groepen in dit geval, dat je ook echt iets kunt leren over die partijen. Je leert erover wat ze belangrijk vinden. Je weet wat voor mensen het zijn die erop stemmen, waarom ze op die partijen hebben gestemd. En dat zegt eigenlijk een heleboel over die verkiezingen ook. Het zegt waarom bepaalde partijen bepaalde steun hebben gekregen en onder wat voor kiezers. En het leek mij interessant omdat er is allerlei onderzoek waarin gekeken wordt naar de kiezers van bepaalde partijen. In Nederland wordt dat veel gedaan, ook in andere landen wordt dat veel gedaan. Maar we wisten eigenlijk helemaal niet zoveel over wat zijn het nou voor mensen als je gaat kijken naar, als je al die partijen samen gaat voegen volgens de groep waar ze in het Europees Parlement in zitten. Dus ik heb gekeken over heel Europa eigenlijk naar de mensen die op de partijen stemmen die zich organiseren in die groene groep in het Europees Parlement. En hoe verschilt dat nou van de mensen die hebben gestemd op de partijen die zich organiseren in die liberale groep in het Europees Parlement? En op die manier kun je heel algemeen kijken hoe eigenlijk die kiezers van die verschillende groepen van elkaar verschillen op een aantal vlakken. En dat is eigenlijk wat ik heb gedaan samen met Simon Otjes in dit onderzoek. En dan zie je dus eigenlijk, net zoals dat je net al zei, D66 en VVD zitten samen in een groep. Dat zijn hele verschillende partijen met ook verschillende kiezers. Ja. Is het je dan toch gelukt om een soort van die groepen tot één soort kiezer te maken? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dus je ziet, wat wel interessant is dat je hierdoor, je ziet wel echt duidelijk verschillen tussen de groepen. En met name als je gaat kijken naar bijvoorbeeld een van de vragen die in dat onderzoek gedaan wordt. Misschien heel even kort om iets te zeggen over het onderzoek. Het is de European Election Study. En dat is een onderzoeksgroep, bestaan uit een aantal wetenschappers. En die hebben bij de vorige Europese verkiezingen, en ook voorgaande verkiezingen trouwens, en dat gaan ze ook nu weer doen, hebben ze gekeken. Per land hebben ze een representatieve steekproef van de bevolking, ongeveer 1000 mensen, hebben ze gevraagd op welke partij ze hebben gestemd. En daarnaast hebben ze gevraagd naar een aantal achtergrondkenmerken, naar hun opvattingen over een aantal ideologische kwesties, naar in hoeverre zij zichzelf links of rechts vinden, wat ze vinden van de politiek, al dat soort dingen. En dan kun je ze dus eigenlijk dan kun je ze met elkaar gaan vergelijken. En wat ik eigenlijk heel interessant vond, en dat sluit aan bij wat je net zegt, is dat die Renew-groep, dat is de groep van de liberalen in het Europese parlement, dus de groep waar zowel D66 als de VVD bij zit, de kiezers daarvan die omschrijven zichzelf als behoorlijk sterk rechts. En dat vond ik eigenlijk wel interessant, omdat dit een groep is waar die eigenlijk zowel de wat meer progressieve sociaal-liberale huisvest, als ook de wat meer conservatieve, de wat strengere liberalen, zoals de liberalen van de VVD. En ik vond het heel interessant om te zien dat, als je gaat kijken, heel breed gezien, in het algemeen naar de kiezers van de partijen die in deze groep zitten, dat die zichzelf toch als behoorlijk rechts omschrijven. En zeker niet als links. En jouw focus ligt dus ook echt op die rechterflank. Hè? Daar weet jij, daar doe je meest onderzoek naar. Zitten er nou ook nog verschillen tussen die radicaal rechtse partijen in Europa? Ja, dus dat is misschien goed om daar even over te vertellen, dat in de Europese Unie radicaal rechtse partijen eigenlijk verdeeld zijn over twee groepen in dat Europees Parlement. Aan de ene kant heb je de ID-groep, Identiteit en Democratie. Dat zijn radicaal rechtse partijen zoals de PVV van Geert Wilders, Rassemblement National van Marine Le Pen zit daarin, het Vlaams Belang zit daarin, de Alternatieven voor Duitsland zat daarin, maar die zijn eruit gezet vanwege extreme uitspraken van hun leider. Maar dat is dat is eigenlijk de meest radicale groep. En daarnaast is er nog een andere groep in het Europese parlement, de Europese Conservatieven en Hervormers, de ECR. En daar zitten ook radicaal rechtse partijen in. Bijvoorbeeld de Fratelli d'Italia van Giorgia Meloni. Daar zit ook bijvoorbeeld het Poolse Recht en Rechtvaardigheid in, het Spaanse Vox. Dat zijn heel duidelijk radicaal rechtse partijen. Maar er zitten ook een aantal christelijke conservatieve partijen in. Interessant genoeg bijvoorbeeld zit de SGP uit Nederland ook in die groep. Dat is eigenlijk een wat meer gemengde groep in het Europese parlement, maar wel met een heel duidelijke radicaal rechtse signatuur ook. En ik ben gaan kijken naar de kiezers van deze partijen. En dan zie je inderdaad ook wel een aantal verschillen. Je ziet dat de kiezers van die ID-groep, hè, dus de groep waar de PVV in zit, dat die een stuk negatiever zijn over de politiek. Ook vaak als het gaat om hoe goed ze het hebben economisch gezien, dat ze minder goed kunnen rondkomen bijvoorbeeld. Dat zie je ook in deze groep. Dus er zijn, als je naar de kiezers gaat kijken, zijn er ook best wel wat verschillen. En verschillen die je, als je gaat kijken naar de partijen zelf, dan denk ik dat die vooral op het konto geschreven kunnen worden van het feit dat in één van die groepen er ook allerlei conservatieve partijen zitten die niet per se radicaal recht zijn. En dat maakt die groep gewoon iets gemengder. En dat heeft gevolgen voor hoe het totale plaatje van die kiezers er eigenlijk uitziet. Oké, het is best een mix dus. Mm-hmm. De PVV is veel groter geworden in Nederland. Gaan we dan ook zien dat deze groep juist veel groter gaat worden tijdens deze verkiezingen in Europa? Ja, dus met allebei de groepen gaat het eigenlijk goed. En wat nu heel interessant gaat worden bij de verkiezingen, is de vraag wat die groepen gaan doen na de verkiezingen. Wordt namelijk nogal wat geflirt over en weer tussen de verschillende groepen. Dus de eerste ontwikkeling die heel interessant is wat ik net al zei, hè, dat de AfD die is uit die groep van Geert Wilders gezet en Marine Le Pen. Omdat die te extreem werd bevonden. En dat is de belangrijkste reden daarachter, is dat veel van de partijen in die groep die willen eigenlijk overkomen als relatief gematigd, als een partij, als een normale partij. Dat is iets wat Marine Le Pen heel graag wil. Nou, die strijdt mee om het presidentschap in Frankrijk. Dus die hoopt zoveel mogelijk kiezers te bereiken. En niet alleen maar de heel radicale kiezers. Dus die wil ook overkomen. Net als Wilders dus. Net als Wilders. Die willen niet geassocieerd worden met extreme ideologieën. En daarom zetten ze zich daar echt tegen af. Tegelijkertijd wordt deze groep van die ID-groep door de meeste gevestigde partijen in Europa als te radicaal gezien. Dus bijvoorbeeld de huidige leider van de Europese Commissie en ook de leider van de grootste groep in het Europese parlement, die van de Christendemocraten, de Europese Volkspartij, Ursula von der Leyen, die heeft gezegd dat ze absoluut niet met deze groep in het Europese parlement wil gaan samenwerken. Ze wil er niet mee geassocieerd worden. Dat komt me bekend voor. Ja, dat is wel eens vaker gezegd. En dat kan allemaal veranderen. Maar wat het nog extra interessant maakt, is dat tegelijkertijd heeft Ursula von der Leyen, die heeft misschien wel de stemmen nodig, toch van rechtse partijen uit het Europese parlement, om zelf commissievoorzitter uiteindelijk te kunnen worden. Dus wat je wel ziet, is dat zij een beetje is gaan flirten met die andere radicaal rechtse groep in het Europese parlement. De ECR, die ik net noemde, hè, dat is de partij van Giorgia Meloni. En van het Spaanse Vox en van Recht en Rechtvaardigheid uit Polen. En de SGP, ja. En de SGP. En zij heeft de mogelijkheid, de optie eigenlijk opengehouden om wel met deze groep te gaan samenwerken. Dat heeft weer heel veel kwaad bloed gezet bij de andere mainstream partijen in Europa, bij de Sociaaldemocraten, bij de Liberalen en bij de Groenen. Zij hebben gezegd, als ze dat gaat doen, dan kan ze onze steun wel weer vergeten. Dus dat is heel interessant wat daar gaat gebeuren. Maar wat het nog interessanter maakt en ook nog ingewikkelder, is dat Giorgia Meloni van de Fratelli d'Italia, dus getrokken door Marine Le Pen. Hè. Zij zegt, door Ursula von der Leyen. Zij zegt van, misschien wil ik wel met jou gaan samenwerken. Maar tegelijkertijd heeft Marine Le Pen ook tegen haar gezegd, luister, is het niet een idee om met alle radicaal rechtse partijen één grote groep te gaan vormen, in plaats van dat we verspreid zitten over twee verschillende groepen? Zij heeft dus eigenlijk het idee geopperd van, laten we samen gaan. Dan kan von der Leyen geen kant meer op. Nou, dan is de hele grote vraag wat von der Leyen dan weer zou gaan doen. Want ze heeft aan de ene kant gezegd dat ze met één van de twee wel wil samenwerken, maar met de andere absoluut niet. Wat gebeurt er nou als die twee samen gaan? Dus dat wordt heel interessant om te zien wat daar gaat gebeuren. En ik denk zelf dat de kans dat deze twee radicaal, dat de partijen uit deze twee groepen echt helemaal samen zullen gaan, dat die heel erg klein is. Want er zijn ook echt wel wat duidelijke verschillen. Ja, maar het is wel natuurlijk een aanlokkelijk perspectief, omdat samen ze veel groter zullen zijn en daardoor ook veel meer invloed kunnen gaan uitoefenen. Helpt het nou als Nederlandse kiezer om goed te kijken waar jouw partij, waar jij op wil stemmen, nou binnenvalt en wat die plannen dan zijn van die grotere groepen? Ja, zeker. Dat denk ik zeker. Het is, uiteindelijk stem je natuurlijk op een Nederlandse partij, maar het zijn wel toch uiteindelijk Europese verkiezingen. En het gaat over het Europees parlement. En in dat Europees parlement, het gaat er dus heel erg om met welke andere partijen in dat Europees parlement er wordt samengewerkt. Dus het is denk ik wel heel belangrijk om te kijken wat jouw partij nou eigenlijk in Europa wil gaan doen en wat dat allemaal betekent. Dus als jij je moet even goed nadenken als jij bijvoorbeeld op GroenLinks, PvdA wil gaan stemmen, wat je ervan vindt dat deze twee partijen dat hun wegen splitsen als ze in Europa aankomen. Tegelijkertijd, als je op D66 of de VVD wil stemmen, ja, dat is dus eigenlijk een stem op dezelfde Europese groep. Daar moet je ook even goed over nadenken. Dus het is zeker belangrijk om bij je stem in je achterhoofd te houden wat die groepen zijn waarin de partijen uiteindelijk zullen gaan samenwerken. Nou, we gaan het zien. De verkiezingen zijn bij ons op donderdag, maar zondag pas zijn de uitslagen. Ga je dan weer bij de NOS zitten, net als de vorige keer bij de landelijke verkiezingen? Nee. Ik ga lekker thuis blijven. Het is ook natuurlijk een beetje, dat was een sprint en dit wordt een marathon, omdat het inderdaad over een aantal dagen verspreid zal zijn, van donderdag tot en met zondag. Wij zijn volgens mij ook de enige, nou, dat weet ik niet 100% zeker, maar een van de weinigen die in ieder geval op donderdag al stemmen. In de meeste landen wordt er op zondag gestemd. Dus we krijgen volgens mij wel op donderdag een exit poll in Nederland. Maar wat het grote plaatje gaat worden op de Europese schaal, dat weten we pas zondagavond. Of misschien pas, ik denk zondagavond, dat we wel al een goed idee krijgen van hoe dat eruit Spannend. Ziet. Er zullen vast nog mensen zijn die twijfelen of ze überhaupt gaan stemmen. En waarop dan? Heb je nog een advies voor mensen die twijfelen? Ja, ga wel stemmen. het zijn heel belangrijke verkiezingen. Kijk, heel veel beleid natuurlijk in Nederland wordt ook bepaald door wat er in Europa gebeurt. En het Europees Parlement is een heel belangrijke instelling. De medewetgever, het is een van de belangrijke instituties op Europees niveau, samen met de Europese Commissie en met de Raad. Het is ook de enige instelling waar wij echt direct invloed op uit kunnen oefenen door ons stemrecht. Dus het is heel belangrijk om je stem te laten horen. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen, informeer je, doe een stemwijzer, kieskompas of wat voor stemadvies dan ook. En ga donderdag naar de stembus. Goed zo. En als mensen jouw onderzoek nog willen lezen, waar kunnen ze dat vinden? Dat kunnen ze vinden op stukroodvlees.nl. Dat is een blog van politicologen, waar we eigenlijk zoveel mogelijk ons politicologische onderzoek vertalen voor een breder publiek. Mooi, dus daar kan je ook nog heen als je nog dieper erin wil duiken dan je al deed. Toch? Absoluut, ja. Dankjewel, Matthijs. Graag gedaan. Dat was Matthijs Roduin, politicoloog van de UvA. Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. En dan denk ik soms, is iedereen stom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. En dan denk ik soms, is iedereen stom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. Ballon, ballon, ballon, ballon. Ik word zo moe van me. Vliegen in mijn luchtballon. En dan denk ik soms, is iedereen stom? Laat zeg ik terwijl ik de toekomst negeer. Door de wolken langs de steden, ik kom nooit meer naar beneden. De toekomst is onzeker, wil gewoon mijn leven leven. Geef me even, geef me even. Ik ben op eenzame hoogte en dat moet je wel beseffen. Je vraagt me waarom, maar ik ben niet dom. Laat me maar vliegen in mijn luchtballon. En dan denk ik soms. He can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet. Dat was Joost Klein met Luchtballon. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is dat Gabriel de Klerk. Hij is historicus en promovendus Romeinse sociale geschiedenis aan de Universiteit van Mainz. Gabriel, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zei ik het goed? Mainz, Mainz, ik weet het even niet. Ja, Mainz. Mainz. Dat is ook prima. Het blijft Duitsland, hè? Het is in Duitsland, ja, Mainz. Ja, precies. Hoe is het om daar te wonen en te werken? Ja, hartstikke lekker. Het is net iets anders dan Nederland, maar eigenlijk veel gelijkenissen. Het valt me allemaal mee, dus ik zit hier al sinds 2021 met hartstikke veel plezier. Mooi. Kan je een beetje goed Duits ook? Ondertussen wel. Ik heb het gelukkig op de middelbare school gehad, dus dat helpt enorm. Maar verder, ja. Als ik een woord niet weet, dan denk ik nou in het Nederlands. En dan kan ik wel een gok maken. Ja, het lijkt natuurlijk erg op elkaar. Hey, je bent nu op X bezig op het account van @nl_wetenschap. Hoe gaat het deze week? Ja, hartstikke goed. Het is echt, echt een hartstikke leuke ervaring. De interactie met de volgers. Het had ik eigenlijk niet verwacht. Mensen reageren hartstikke leuk en... Dat is hartstikke leuk om te zien. Daar krijg je ook energie van. Ik bedoel, ik praat hartstikke graag over de Romeinen. Maar als mensen dan ook echt vragen stellen, dan is het gewoon een hartstikke leuke ervaring. Ja, want jij zit zelf eigenlijk niet echt op X. Je zit vooral op Blue Sky, toch? Nou ja, tenminste, precies. Ik heb op een gegeven moment daar de overstap naar gemaakt. Daar zitten volgens mij academici wat meer. Mm-hmm. Maar het principe blijft hetzelfde natuurlijk. En in dat opzicht is het hartstikke, hartstikke leuk zo. Ja, nou, het gaat deze week bij jou op X over de Romeinse geschiedenis. En ik begreep uit jouw post op X dat Mainz ook eigenlijk een hele belangrijke Romeinse vestiging is geweest. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat was Romeinse hoofdstad in die regio. En zie je daar nog veel van terug? Ja, relatief wel. Helaas is, zoals wel meer gedeeld van Duitsland, Mainz redelijk onderhanden genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus... en wat daarvan over is, is eigenlijk vooral naar boven gekomen tijdens verbouwingen. Mm. Ik had al gepost over een Romeins theater. Maar je hebt ook nog bijvoorbeeld een heel groot grafmonument voor een Romeinse generaal Drusus. Tijdens de bouw van een parkeergarage kwamen ze op een heiligdom voor Magna Mater kwamen ze toevallig tegen. Dus dat is nu een ondergronds museum geworden. En zo heb je eigenlijk in de hele regio, niet alleen in Mainz, maar ook in de omgeving, heb je superveel oude Romeinse bouwwerken eigenlijk nog. En jij bent dus bezig met die Romeinse tijd. Vind je het dan ook leuk om die een beetje te bezoeken in Mainz? Ja. Ja? dat is het eerste wat ik deed toen ik hier naartoe verhuisde. Ik had een lijstje gemaakt met dingen die ik graag wilde bezoeken. Dus het was afvinken en alles bezoeken. Ja, als ik die kansen heb, dat geldt ook voor als ik op reis ben, voor mijn werk of in mijn vrije tijd. Als het kan, dan bezoek ik zeker graag zulke monumenten. Kijk, maar jouw onderzoek gaat vooral over grafinscripties. Die bestudeer je. Zijn dat inscripties die ook in Mainz daar te vinden zijn, of niet? Toevallig wel, maar het heel toevallig. In mijn onderzoek zitten wel grafmonumenten uit het antieke Mainz. Maar in principe hoef ik niet de musea of de archieven in voor die inscripties. Dat is allemaal gedigitaliseerd. Zit allemaal in digitale databases. Dus daar ben ik vooral mee bezig. Maar het is wel grappig om dan bezig te zijn met grafinscripties die ook in de musea hier te vinden zijn. Ja, maar en waar komen die dan vooral vandaan? Is het een specifieke regio of maakt het niet zoveel uit? Nee, in principe, grafinscripties is een typisch Romeins concept. Tenminste, het is gekopieerd van de oude Grieken. En de Romeinen hebben het echt hun eigen gemaakt. En eigenlijk door het hele voormalige Romeinse Rijk heen zie je dat deze grafinscripties gecreëerd zijn. Nou is er wel een bepaalde hiërarchie. Dus in Rome en Italië komen de meeste inscripties vandaan. Maar ook hier aan de grens, zelfs in Mainz-Lach praktisch aan de grens, zie je nog eigenlijk een overvloed aan grafinscripties. En waarom zijn juist grafinscripties zo interessant om te onderzoeken? Wat maakt dat zo boeiend? Goeie vraag. Het is een heel atypisch bronmateriaal, omdat literaire bronnen vooral heel eenzijdig zijn, in dat zij vooral het verhaal vertellen van de elite, de Romeinse elite. Ja. Die ook veelal in Rome woont. Terwijl grafinscripties zijn eigenlijk de monumenten van de mensen die onder die boven sociale laag. Het is een kijkje wonen, dus onder de laag van wat we al weten over het Romeinse Rijk. Eigenlijk. Precies. Het is echt een kijkje in de levens en de bepaalde attitudes die mensen graag wilden uitdragen. Zoals ambachtslieden, soldaten, lokale administrators, maar ook. Dat is het mooie. Het onderligt ook bepaalde bronnen die heel erg onderbelicht zijn geweest in die literaire bronnen. Zoals bijvoorbeeld gladiatoren. Daar weten we eigenlijk over hun persoonlijke leven weten we helemaal niks. Nee. Behalve via grafinscripties. Maar ook bijvoorbeeld vrouwen of vrijgelatenen en dat soort sociale groepen. Ja, leuk dat je dat zegt, want jouw onderzoek gaat juist over masculiniteit. Over mannelijkheid eigenlijk. Masculinity in het Engels. Maar dat is dan toch iets wat we juist vooral al kennen uit de Romeinse tijd, toch? Want heel veel teksten zijn juist vanuit dat perspectief van die mannen geschreven in de Romeinse tijd. Ja, klopt. En dat daar sla je de spijker op zijn kop. Het is inderdaad, mannelijkheid is eigenlijk een overal in de Romeinse bronnen. Wat ik zei, de literaire bronnen, die spreken ook vooral vanuit een mannelijk perspectief. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat grafinscripties daar niet meer interessant zijn om vanuit dat perspectief te bekijken. Mm-hmm. Vooral omdat dat verder eigenlijk in de geschiedschrijving eigenlijk nog niet echt is gebruikt als een bepaald bronmateriaal om masculiniteit te bestuderen. Mm-hmm. En in die zin slaat mijn studie eigenlijk een nieuw pad in. In het verleden zijn vooral grafinscripties gebruikt om, zoals ik zei, die sociaal onderbelichte groepen te studeren, zoals vrouwen, gladiatoren, maar ook kinderen of vrijgelaten of slaven. Mm-hmm. En mannelijkheid is daardoor eigenlijk een beetje ondergesneeuwd geraakt. En mijn onderzoek, en nu zie je dus eigenlijk dat die balans weer enigszins wordt rechtgetrokken als je daarover mag spreken. Wat grappig, want je zou dat niet verwachten, hè? Dat juist de onderbelichte groepen inmiddels overbelicht zijn, als het ware. Ja, precies. Ja, en dat is ook helemaal niet, erg. Ik leen hartstikke veel van die studies die gaan over die. Omdat er dus ook heel veel gepubliceerd is over gender, over femininiteit. Mm-hmm. Is dat hartstikke interessant om te koppelen aan mijn onderzoek. Ja, kan je nou ook nog iets, want we weten wel veel over mannelijkheid vanuit dus die elite-inscripties of die elite-literatuur. Maar kan je nou ook iets nieuws leren over masculiniteit als je naar die grafinscripties kijkt? Ja, zeker. Het is eigenlijk het belangrijkste is eigenlijk dat er heel duidelijk naar voren komt dat er niet één bepaald type masculiniteit in de oudheid was. En dan met masculiniteit hebben we het over een ideaalbeeld. Maar dat wat in de literaire bronnen naar voren komt, dat niet eigenlijk geldt voor hoe mannen zich representeerden op die grafinscripties, dat daar eigenlijk iets heel anders naar voren komt. Mm-hmm. En belangrijk daarbij is dat masculiniteit in de oudheid was echt een ideaalbeeld. Of kon meerdere ideaalbeelden voorstellen. Wat was dan dat ideaalbeeld? Het ideaalbeeld was bij wijze van spreken bepaalde deugden inhibiten. Bepaalde deugden uitdragen, zoals dapperheid of vroomheid. Gehoorzaamheid naar de goden, naar de familie, mm-hmm. Naar de Romeinse staat. Maar ook, bij wijze van spreken, het binnenhouden van de emoties. Dat is iets wat heel sterk naar voren komt in filosofische geschriften. Mm-hmm. Maar ook de geschriften die sociale regelgeving voordragen in de oudheid. En eigenlijk zie je op die grafinscripties dat redelijk wordt losgelaten. Dat mannen eigenlijk helemaal geen probleem hebben om zich emotioneel op te stellen. En dat het eigenlijk ook juist een thema is wat heel erg wordt uitgedragen op grafinscripties. Dus in die zin zet dat eigenlijk wat wij tot nu toe dachten over emotie in de oudheid, zet dat eigenlijk een beetje op scherp. En dat is ook waar mijn onderzoek op zich specifiek op focust, op emotie en deugden. Dus die twee concepten. Aan de ene kant een heel mannelijk concept, deugden, morele waarden. Aan de andere kant een heel aanmannelijk concept eigenlijk, doorgaans gedacht in de oudheid. Zou je dan eigenlijk kunnen zeggen dat er misschien juist geen masculiniteit te vinden is op die grafinscripties? Nou, zeker wel. Want mannen draagden nog steeds heel erg waren nog steeds bepaalde waarden die mannen heel graag wilden uitdragen. Zoals mannen die zich in, daar heb ik ook over getweet, die zich uitdragen in legerkostuum met hun soldatenonderscheidingen. En dat heel erg zowel textueel als symboliek wilde uitdragen. Mm-hmm. Maar dat dit niet, dat deze morele waarden niet slechts bedoeld waren voor de mannen zelf. Dat vrouwen ook in deugdelijke manier konden worden afgebeeld. Mm-hmm. En dat bepaalde beelden, bepaalde ideeën over masculiniteit in de oudheid niet per definitie bezet waren voor mannen, biologische mannen. Dat vind ik interessant. Dus het is niet alleen mannen die masculiniteit toonden op grafinscripties, maar dus ook voor vrouwen. Ja, en in principe wisten we al dat vrouwen ook masculien konden zijn. Zoals ik zei, masculiniteit is een ideaalbeeld. Het is eigenlijk is vooral de gedrag doorslaggevend. Maar vrouwen konden ook in zekere zin masculien gedrag vertonen. En daarmee ontstegen zij dan eigenlijk hun geslacht. Ja. Dat is ook iets wat heel sterk naar voren komt in literaire bronnen. Dan worden bepaalde voorbeelden gegeven van vooraanstaande vrouwen die letterlijk waren, zo zeggen de bronnen, dat hun vrouwelijkheid, hun femininiteit ontstijgen, echt transgressen en in die mannelijke sfeer terechtkomen door hun gedrag. Mm-hmm. Ik zie op jouw Twitter ook een plaatje dat je getweet hebt van hoe zo'n grafinscriptie er nou uitziet. En daar zeg je ook bij, het gaat niet alleen over de teksten op de dingen, maar ook over de uiting van kleding, haarstijl en gedrag, dat soort dingen, toch? Ja, precies. Precies. Nee, dat zijn manieren waarop je bij wijze van spreken gender zou kunnen uitspreken. Mm-hmm. Gedrag en bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken zoals kleding of haarstijl of gelaatstrekking. Dat is natuurlijk hartstikke makkelijk te meten aan grafinscripties, omdat daadwerkelijk mensen hierop werden afgebeeld. Gedrag is een manier waarop je genderidentiteit kan uiten. Maar dat is natuurlijk iets lastiger te peilen weer op grafinscripties. Ja, en ik zie dat je in je laatste week van je dissertatie zit. Ja, dat klopt. Het is een hele spannende en drukke week. Dan doe je dit er ook nog even bij op Twitter. Ja, ik bedoel, ik had het niet zo gepland, maar hartstikke leuk. Juist heb ik even iets om mijn gedachten van af te nemen. Ja, hey, en ik las ook dat je naast dat je dit onderzoek doet, dat je ook heel erg betrokken bent bij hedendaagse studenten. En dat je die graag helpt bij de opstart van een PhD. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ik heb zelf meegemaakt dat het soms hartstikke lastig kan zijn voor vooral tenminste voor binnen geschiedenis, binnen humanities, voor studenten om uit te vinden hoe een PhD nou precies in elkaar zit. Maar vooral ook hoe je dat benadert. En ik heb superveel hulp gehad van professoren aan de Universiteit Leiden, waar ik gestudeerd heb. Daar ben ik zo hartstikke dankbaar voor. Maar daardoor is voor mij wel duidelijk geworden dat voor sommige mensen die misschien heel graag een PhD willen doen, heel veel ideeën hebben over wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. En dat graag willen ontdekken. Dat ze niet echt weten hoe ze dat moeten aanpakken. Dus aan hen zou ik ook graag willen zeggen, neem contact op met één, tenminste een PhD-student die je kent. En zo niet, dan graag met mij. Want ik heb het heel graag met mensen over hoe ze dus een PhD zouden moeten benaderen, hoe ze zoiets zouden kunnen vinden. En hoe, op wat voor manieren ze zich zouden kunnen voorbereiden eigenlijk. En dan ga je het ook nog over hebben op X, neem ik aan. Ja, wat meer inderdaad. Tenminste, dat lijkt me ook een interessante inkijk over, wat ik zei, hoe je een PhD het beste kan binnen de humanities in ieder geval, hoe je dat wellicht zou kunnen benaderen, ja. Misschien dat je nog wel een berichtje krijgt van iemand die interesse heeft in wat hulp. Ik hoop het. Daar zou ik me hartstikke voor openstaan. En ook voor mensen die überhaupt vragen over de oudheid hebben, zoals ik zei, ik heb het er hartstikke graag over. Dus zolang mensen vragen hebben, dan mogen ze die afvuren. Als je straks gepromoveerd bent, ga je dan ook nog een postdoc doen in dit onderwerp? In dit onderwerp zou kunnen. Alleen het idee van een postdoc is natuurlijk ook dat je het een beetje een ander onderwerp weer gaat doen. Dat je niet doodstart op één onderwerp. Ja, precies. Ik sta in principe voor alles open. Dus mochten de hoogleraren luisteren die nog een interessante postdoc hebben staan, dan mogen ze ook graag contact opnemen. We gaan het doorgeven. Ik ben nu vooral aan het focussen op het einde van mijn PhD. Ja, snap ik. En de volgende stap komt na volgende week wel. Mooi. En we zijn ook aan het einde van ons gesprek. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Wat is jouw favoriete grafmonument uit Romeinse tijd? Het is eigenlijk een heel atypisch grafmonument. Het is een grafmonument voor een hond. Voor een baasje, van een baasje gemaakt naar een hond. En eigenlijk laat dat zien hoe tijdloos liefde voor huisdieren is. Want het baasje gaat er helemaal in over wat die hond voor hem betekende. En ik als hondenliefhebber kan me daar zeker in vinden. Mooi, leuk. En ga je die ook nog posten op X? Ja, zeker. Zeker, die komt ook nog voorbij. Super. Hey, dankjewel voor het boeiende gesprek deze ochtend. En succes nog de komende dagen. Merci, dankjewel. Dankjewel. Dat was Gabriel de Klerk, promotieonderzoeker op het gebied van sociale Romeinse geschiedenis aan de Universiteit van Mainz. En natuurlijk deze week de wetenschapper achter het X-account NL-wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde van deze nacht van NTR Wetenschap. Onze hoofdgast deze nacht was Caroline Bolle. Ze vertelde ons waarom we een nieuwe definitie van empathie nodig hebben in de digitale cultuur waar we in leven. Dat gesprek kun je natuurlijk terugluisteren. Zoek daarvoor online naar onze podcast. Die kan je vinden onder de naam De Nacht Van. Volgende week hoor je weer een nieuwe wetenschapper in de nacht. Dat wordt een tranentrekker, want dan spreken we met Ad Vingerhoets over onderzoek naar huilen. En morgen nacht natuurlijk onze NTR-collega's met De Nacht van het Caribisch Netwerk. Zometeen hier op NPO Radio 1 zoals altijd. Het programma Vroeg met Merel Wilaert gaat over 80 jaar D-Day. Luister daarnaar en heb je vragen over het onderwerp? Stuur dan een berichtje in via de gratis app van NPO Radio 1. Ik wens je een hele fijne dag vandaag en tot volgende week.